لطف وغا فرماتے یہ ہے باپ جگہ تیرے سے باپ کے باپ جگہ تیرے سے باپ کے باپ جگہ لطف وہا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم قصرِ دنا تک کس کی رسائی جاتے ہیں آتے یہ ہے قصرِ دنا تک کس کی رسائی قصرِ دنا تک کس کی رسائی قصرِ دنا تک کس کی رسائی چاہتے یہ ہے آتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سلم سلم کی ڈھا رس سے سلم سلم کی ڈھا رس سے سلم سلم کی ڈھا رس سے سلم سلم کی ڈھا رس سے پل سے پار چلاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم چھنڈا چھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم پلاتے یہ ہے ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم پلاتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم وسلم رب ہے معافی یہ ہے قاسم رب ہے معافی یہ ہے قاسم رب ہے معافی یہ ہے قاسم رزق سے کا ہے کھلاتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ مجدار ذاتا سناتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد سرور کہوں کے مالک و مولا کہوں تجھے سرور کہوں کے مالک و مولا کہوں تجھے پارے فلیل کا گل زیبا کہوں تجھے سرور کہوں کے مالک و مولا کہوں تجھے سرور کہوں کے مالک و مولا کہوں تجھے باغِ فلیل کا گلِ زیبا کہوں تجھے باغِ فلیل کا گلِ زیبا کہوں تجھے انار تیرے جس میں منور کتابش انار تیرے جس میں منور کتابش اجانے جام جانے تجلا کہوں تجھے اے جانے جام جانے تجلا کہوں تجھے اے جانے جان جانے ایمان اے جانے جان جانے ایمان اے جانے جان جانے ایمان اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ اور آج تو ایمان بتاتا ہے ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ اے جانے جان جانے ایمان اے جانے جان جانے ایمان اے جانے جان جانے ایمان اے جانے جان میں جانے تجلا کہوں تجھے اے جانے جان میں جانے تجلا کہوں تجھے حبیب خدا کا نظارہ کروں میں دل و جان پر نثارا کروں میں یہ ایک جان کیا ہے اگر وہ کروڑوں آقا تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں تیرے نام پر سر کو قربان کر کے آقا تیرے سر سے صدقے اتارا کروں میں میرا تینوں جو پوچھے تمہاری جانب اشارہ کروں میں اے جانے جا جانے مالا جانے جا جانے ایمان جانے جا جانے ایمان جانے جا جانے تجلا کہوں تجھے مجرم ہوں اپنے عفو کا ساما کروں شغا مجرم ہوں اپنے عفو کا ساما کروں شغا یعنی شفیع روزے جزا کا کہوں تجھے یعنی شفیع روزے جزا کا کہوں تجھے روزے جزا کا شفیع روزے جزا یعنی شفیع روزے جزا کا کہوں تجھے یعنی شفیع روزے جزا کا کہوں تجھے صبح بدر پہ شام غریباں کو دوں شرف صبح بطن پہ شام غریباں کو دوں شرف بے کس نواز گے سو والا کہوں تجھے بے کس نواز گے سو والا کہوں تجھے مسافر سے نقل مدینہ آرام ذرا لے لو یہاں چھاؤں گھنی ہے گھر سے کہیں اچھا ہے مدینے کا مسافر یا صبح کے وطن شام غریب الوطنی ہے صبح کے وطن سے شام غریب کو دو شرف صبح کے وطن سے شام غریب کو دو شرف نواز کے سو والا کہوں تجھے بے کس نواز کے سو والا کہوں تجھے اور تیرے تو بس بے تنہائی سے ہے بری یا رسول اللہ کیا کہوں تجھے حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے وا اللہ کیا جود و کرم ہے شہ فتحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا فرش والے تیری شوکت کا انہوں کیا جانے اس روا عرش پہ اڑتا کہ فریرا تیرا ہے راہوں میرے شاہ میں کیا چاہتا ہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا میرے رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے سرور کہوں کے مالک و مولا کہوں تجھے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الارتقاء مٹھے مٹھے سائیں بھائیو جب کبھی داخل مسجد ہوں تو اعتکاف کی نیت کرنا نہ بھولیں یہ ہمیشہ کے لیے جو دس دن کے معتکفین ہیں ان کے لیے نہیں کہہ رہا بلکہ یہ ہمیشہ کے لیے ناظرین حاضرین جو بھی ہیں جب بھی مسجد میں داخل ہوں اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا کریں اس سے فائدہ یہ ہوگا جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملے گا اور مسجد میں ویسے کھانا پینا سونا سحری افطار جائز نہیں ہے اگر اعتکاف کی نیت کی تو جائز ہو جائے گا مگر کھانے پینے کے لیے افطاری کے لیے اعتکاف کی نیت نہ کریں اعتکاف کی نیت کر کے اگر کھانا ہی ہے تو اعتکاف کی نیت کر لے پھر کچھ ذکر اللہ کرے اس کے بعد کھائیں اور اس کے بعد افطاری کریں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا تحقیق وہ بدبخت ہو گیا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن

باب المدینہ میں کثیر معتکفین و عاشقان رمضان جمعہ ہے، مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، او بی وین کے ذریعے فیضان مدینہ دنیا پور روڈ بستی ملوک پاک حقانی کابینہ کے عاشقان رسول بھی ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ شریک ہوں گے، اور بذریعہ انٹرنیٹ آندھرا پردیش ہند حلیمی کابینہ، بنگلہ دیش بغدادی کابینہ بھی شریک ہونے ہیں. نیز مدنی مذاکرے میں آج کے مجلس اصلاح برائے کھلاڑیان اور مجلس علاج کی بھی شرکت ہونی ہے. آئندہ کل مدنی مذاکرے میں مجلس آئی ٹی اور مجلس تراجم کی شرکت انشاءاللہ ہوگی. آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے. انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. توبوا إلى الله صلوا على الحبيب محمد. السلام عليكم بابا جان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بابا جان میری امی کہتی ہیں کہ جب تم 10 سال کی ہو جاؤ گی تو روزہ رکھنا، مگر میں ابھی روزہ رکھنا چاہتی ہوں، تو اب میں کیا کروں؟ آپ نے اپنی عمر نہیں بتائی، تو 7 سال کا اگر بچہ یا بچی ہو جائے تو بھی اس کو روزہ اگر رکھنے کی طاقت ہے تو رکھوانے میں حرج نہیں، اچھی باتیں رکھنا چاہیے. بچپن سے جو عادت پڑتی ہے تو بڑے ہو کر وہ عادت باقی رہنے کا بہت چانس ہوتا ہے. البتہ اگر یہ چھوٹے بچے روزہ رکھ کر برداشت نہ کر سکتے ہو تو بے شک نہ بھی رکھوائیں، لیکن تھوڑی بہت تو مطلب ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ ترکیب ہوگی ان کی کہ وہ جیسا کھا پی کر آدمی، بڑا آدمی بھی جوان بھی کھا پی کر جس طرح وہ اپنے آپ کو فریش محسوس کرتا ہے، اس طرح روزے میں دن کے وقت تو وہ نہیں ہوتا، شام کو تو کچھ زیادہ ہی لوگ ڈھیلے ہو جاتے ہیں. تو بچہ بہرحال یہ کہ اگر برداشت کر سکتا تو ٹھیک ہے، البتہ وہ کھانا پینا مانگے گا تو اس کو دینا پڑے گا، یہ ہے. چاہے وہ کسی ٹائم پر بھی مانگے، شام کو بھی مانگے، اس کو دینا ہوگا کہ اب یہ چلو بھائی ایک گھنٹہ رہ گیا، مزید اس کو روزے رکھنے پر مجبور نہ کیا جائے، کھلا دیا جائے. تو یہ مدنی منی تو اب عمر کا اندازہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے مطلب میں نے کہا شاید 5-6 سال کی ہوں، یہ 7 سال کی بھی ہوں تو کہہ نہیں سکتے. تو ان کو اگر طاقت ہو تو ان کی امی کو درخواست ہے کہ روزے رکھوا دیں، ان کو ان کا شوق پورا کر دیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، فصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. میرا نام خدا مدا ماریا خان سے بول رہا ہوں. پیارے باپا جان سے میرا سوال ہے کہ میری عمر 9 سال ہے. آج ماں نے روزہ رکھا تھا اور نہاتے ہوئے میرے منہ میں پانی چلا گیا, تو کیا میرا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ منہ میں چلے جانے سے تو روزہ نہیں ٹوٹتا. منہ میں تو کلی کرنے میں بھی پانی ڈالنا ہوتا ہے, منہ میں لیتے ہیں. لیکن اگر روزہ یاد ہونے کی صورت میں حلق سے نیچے چلا گیا, یہ امی ابو کو پوچھنے, حلق کس کو بولتے, میں ہاتھ رکھتا ہوں, اس کے نیچے چلا گیا حلق سے, تو روزہ بھی یاد ہے, تو اب روزہ ٹوٹ جائے گا. اور اگر روزہ یاد نہ ہو تو حلق سے نیچے چلا گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی روزہ نہیں ٹوٹے گا. بلکہ اگر بھول کے کھا پی لیں تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. بچے بڑوں سب کے لیے, بڑے کا بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا اگر بھول کر کھا پی لے گا تو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی بہار مدنی چینل پر موصول ہونے والے ایس ایم ایس, ای میلز, مکتوبات وغیرہ کی ضرورت نوک پلک سواری جاتی اور الفاظ میں کمی بیشی کی جاتی ہے. باب المدینہ کراچی پاکستان کے ایک اسلامی بہن کی تحریر کا خلاصہ ہے کہ میں پہلے بہت فیشن ایبل تھی, فون کے ذریعے غیر مردوں سے دوستی بھی میرا معمول تھا, ایک سے بڑھ کر ایک گانے مجھے زبانی یاد تھے. آواز چونکہ اچھی تھی اس لیے گھر والوں کی طرف سے مجھ سے گانا سنانے کی فرمائش کی جاتی. ویسے میں کبھی کبھار نماز بھی پڑھ لیتی اور رمضان المبارک بھی روزے بھی رکھ لیتی, مگر بدقسمتی سے گھر پر گناہوں بھرے سلسلے دیکھنے کا معمول تھا جس کی وجہ سے گناہوں سے بچ نہیں پاتی تھی. مجھے نعتے پڑھنے کا بھی شوق تھا مگر فضول مشاغل کی وجہ سے نہ پڑھ پاتی. سن 1434 ہجری کے ماہ ربیع الاول کی یکم شب کو بعد نماز عشاء میں اپنا مطلوبہ چینل تلاش کرنے کی غرض سے ٹی وی ٹیون کر رہی تھی کہ اچانک میری نظر مدنی چینل پر پڑی اور مدنی مذاکرہ جاری تھا. الحمدللہ عز و جل شیخ طریقت امیر اہل سنت کے مدنی پھول سننے کو ملے, سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان میں پڑھے جانے والے کلام سن کر میری دل کی دنیا زیر و زبر ہو گئی. اپنے علاقے کی اسلامی بہنوں کے ہمراہ میرے دعوت اسلامی کے اجتماعات میں جانے کا سلسلہ بن گیا اور اسی مہینے میں ہونے والے مدنی مذاکروں کو مستقل دیکھنے کا معمول اور اس کی برکت سے مدنی برقعہ اپنانے کی سعادت مل گئی. یہ ایس ایم ایس لکھتے وقت نماز روزے کی پابندی کے ساتھ ساتھ تنظیمی ترکیب کے مطابق مدنی کاموں کی دھومیں مچانے کے لیے کوشاں ہوں. فیضانِ مدنی مذاکرہ, فیضانِ مدنی مذاکرہ, فیضانِ مدنی مذاکرہ. میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین, آپ کو اللہ عز و جل کی رحمت سے مدنی ماحول میسر آیا, اس کی بدولت نمازوں کا ذوق, نوافل کا شوق, روزوں کی توفیق, مدنی حلیے سے آپ آراستہ ہوئے, دعوت اسلامی کے کسی بھی شعبے سے آپ نے برکت حاصل کی, مثلا تعویذات اتاریچہ, مکتبۃ المدینہ کے رسائل, وی سی ڈیز, بیانات وغیرہ, یا آپ نے مدنی قافلوں کے ذریعے برکت حاصل کی, مدنی انعامات کے ذریعے برکت حاصل کی, اور آپ کی برائیاں جو آپ میں پائی جاتی تھی مثلا فیشن پرستی, ڈکیتی اور دیگر برائیاں آپ سے چھوٹ گئیں, تو اپنی مدنی باہر دوسروں کی ترغیب کی خاطر ہاتھوں ہاتھ اس نمبر پر ریکارڈ 02134942626 اور اس ای میل پر madani.bahare@dawatislami.net پر میل معتکفین تربیت گاہوں پر تحریری صورت میں جمع کرا سکتے. بن پڑا تو ہم نوک پلک سوار کر کر آپ کی مدنی بہار دوسروں کے آگے بیان کریں گے انشاء اللہ عز و جل. حضور سیدنا غوث آدم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم فرماتے ہیں, ان یدی علی مریدی کالسماء علی الارض, یعنی بے شک میرا ہاتھ میرے مرید پر ایسا ہے جیسے آسمان زمین پر.

یہ میرا شرف ہے کہ میں بھی اتاری ہوں, بھلے میں شوبز سے ہوں. 96 میں غالباً میں اجتماع میں شریک ہوا تھا, کچھ ایک اجتماع میں, اور جب میں مرید ہوا تھا احمد آباد میں باپا سے میں, اور مدنی چینل دیکھ کر مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے مسلمانوں پر کہ ایک ایسا چینل ٹیلی ویژن کی دوڑ میں لوگوں کے سامنے آیا. مدنی چینل کی وجہ سے کم یہ ہو گیا کہ جب آپ چینل سوئچ کرتے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک موقع دے دیا کہ آپ گھر بیٹھے سنت سیکھیں, گھر بیٹھے دین سمجھیں, اور دعوت اسلامی کے ذریعے جو ہے مدنی چینل کے ذریعے سب سے بڑی بات جو ہے دین کے ساتھ عشق رسول کا جو ہے نا درد سکھایا جاتا ہے, اور یہ امیر اہل سنت کا فیضان ہے, یہ ان کا کرم ہے. جتنے لوگ ہیں جو دعوت اسلامی کے بارے میں نہیں جانتے یا باہر سے کچھ سنتے ہیں کہ دعوت اسلامی کیسی تحریک ہے, تو میری پلیز میری ہاتھ جوڑ کے آپ سب سے گزارش ہے, ایک بار آئیے ماحول میں, ایک بار آئیے دیکھیے یہ ماحول. اور مدنی مذاکرے کے بارے میں بولوں گا کہ مدنی مذاکرہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے, اور اتنا اچھا لگتا ہے, اتنے اچھے اچھے سوال آتے ہیں اور اتنے پیار سے جو ہے نا امیر اہل سنت اس کو حل کرتے ہیں, اور بہت بڑا کام کری دعوت اسلامی. صلوا علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے پاپا جان, میرا یہ سوال ہے, آج کل بہت گرمیاں ہیں, ہم آئس کریم بوتل وغیرہ استعمال کریں تو ہمیں اس میں اچھی اچھی نیت پہ کیا کرنی چاہیے؟ باب المدینہ سے یہ سوال تھا. باب المدینہ میں تو گرمیاں اب کم ہو گئی, اور بوتل پینے کی اچھی اچھی نیتیں انہوں نے پوچھی ہیں, تو بوتل پینا فائدے والا ہے یا نقصان والا ہے یہ بھی سمجھ لیں. اب اتنے نقصان والی چیز کے لیے کیا کیا اچھی نیتیں آپ کریں گی یا آپ خود غور کر لیں. بوتل, ٹھنڈی بوتل, ڈرنکس, کولا ڈرنکس وغیرہ جو آج کل شوق سے پی جاتی ہیں, ان میں بہت زیادہ نقصان دہ اجزاء پائے جاتے ہیں. ٹھنڈی بوتل یعنی کولڈ ڈرنک کا سب سے بڑا جز یعنی پارٹ مٹھاس ہے. مٹھاس یا تو چینی یعنی شوگر سے حاصل کی جاتی ہے, یا سکرین سے جو کہ سفید رنگ کا مصنوعی صفوف یعنی نقلی پاؤڈر ہے, اور چینی سے تقریباً 500 گنا میٹھا ہوتا ہے. سکرین جو ہے یہ 500 گنا میٹھا ہوتا ہے چینی کے مقابلے میں. جن بوتلوں میں چینی استعمال کی جاتی ہے ان میں چینی یعنی شوگر کی مقدار کافی زیادہ ہوتی ہے, جیسا کہ فیضان سنت جلد اول صفحہ 712 پر ہے. 250 ملی لیٹر کی ایک ٹھنڈی بوتل میں تقریباً 7 چمچ چینی ہوتی ہے. چینی یعنی شوگر والی کولڈ ڈرنک پینے سے دانتوں اور ہڈیوں کو نقصان پہنچنے, خون میں شوگر کی مقدار یعنی بلڈ میں شوگر لیول بڑھنے, دل اور جلد یعنی ہارٹ اور اسکن کے امراض پیدا ہونے کے امکانات بڑھتے ہیں, نیز کولڈ ڈرنک پینے سے موٹاپا بھی آتا ہے. سکرین والی چیزیں استعمال کر کی جاتی ہے نا, جیسے ان ٹھنڈی بوتلوں میں بھی سکرین کے بعض بوتلوں میں ہوتی ہے وہ عرض کرتا ہوں میں. امریکی ادارے ایف ڈی اے کو سکرین والی غذاؤں کے بارے میں 3000 شکایات موصول ہوئی. محققین کا خیال ہے کہ امریکی عوام میں کینسر کی زیادتی سکرین والی چیزوں کے استعمال کی وجہ سے. کینیڈا اور بعض دوسرے ممالک میں تو سکرین پر پابندی ہی لگا دی گئی ہے. سکرین کے استعمال سے مسانے یعنی بلیڈر کا کینسر ہونے کی اطلاعات ہیں. کولڈ ڈرنک چینی یعنی شوگر والی ہو یا شوگر فری دونوں ہی صورتوں میں صحت انسانی کے لیے نقصان دہ. برطانیہ کے اندر 1992 میں بچوں کے دانتوں کے بارے میں کیے جانے والے سروے سے یہ بات سامنے آئی کہ کولڈ ڈرنک کے شوقین 20% بچوں یعنی 100 میں سے ہر 5ویں بچے کے دانتوں کی حفاظتی تہ ختم ہو چکی ہے. ان دانتوں کے اوپر ایک چھوٹی سی یعنی کہ ایک باریک سی تہ ہوتی ہے. لیئر تو یہ ختم ہو چکی ہے ہر 100 میں سے 5ویں بچے پر جو کولڈ ڈرنک کے شوقین ہوتے ہیں. چوہوں پر تجربہ کیا گیا, ان کو کولڈ ڈرنکس پلائی گئی تو چوہوں کے دانت 6 ماہ یعنی 6 منتھ میں گھس گئے. ایک کولا ڈرنک کی بوتل میں ایک انسانی دانت رکھا گیا تو وہ دانت پولا اور بھور بھورا ہو گیا. A human tooth was kept in a cold drink, any cola drink, and after a while that tooth became soft. زنگ آلو چیزیں صاف کرنے کے لیے استعمال کیا جانے والا فاسفورک ایسڈ. کولڈ ڈرنکس میں ڈالا جاتا ہے, اس طرح معدے میں تیزابیت پیدا ہوتی ہے, ہضم کا عمل سست پڑتا ہے, ڈائجسٹو سسٹم جو ہے وہ اس سے مطلب ہے کہ سست پڑتا ہے, لیزی ہوتا ہے, اور غذا دیر سے ہضم ہوتی ہے. کولڈ ڈرنکس میں گندی گیس کاربن ڈائی آکسائڈ شامل کی جاتی ہے. ہم سانس لینے میں آکسیجن لیتے ہیں, نکالنے میں کاربن ڈائی آکسائڈ نکالتے ہیں کہ جو مطلب اب وہ زہریلی گیس بن چکی ہے, ہمارے لیے کام کی نہیں ہے وہ. تو کولڈ ڈرنکس میں گندی گیس کاربن ڈائی آکسائڈ شامل کی جاتی ہے جس سے بلبلے اٹھتے ہیں, جھاگ بنتی ہے, کھولتے تو شم کر کے جو جھاگ اڑتی ہے نا, تو یہ بلبلے اٹھتے ہیں, ان سے عارضی طور پر لذت ضرور محسوس ہوتی ہے لیکن یہ بلبلے اس گندی اور زہریلی گیس کے ہیں جسے ہم سانس کے ذریعے خارج کرتے ہیں. اس خطرناک گیس کو کولڈ ڈرنکس کے ذریعے بدن کے اندر لے جانا بالکل غیر فطری ان نیچرل عمل ہے. ایک بار ہند یعنی انڈیا میں زیادہ بوتلیں پینے کا مقابلہ ہوا, اس میں 8 بوتلیں پینے والا مقابلہ جیت گیا مگر زندگی کی بازی ہار گیا کیونکہ کچھ ہی دیر بعد وہ موت کا شکار ہو گیا, مر گیا, اس کی ڈیتھ ہو گئی. اس کی موت کا سبب یہ بتایا گیا کہ اس کے جسم میں کاربن ڈائی آکسائڈ بہت زیادہ مقدار میں جمع ہو گئی تھی. سیاہی مائل مشروبات یعنی کولا ڈرنکس میں یعنی کہ کالے رنگ کی جو کولا ڈرنکس ہوتی ہیں ان میں کیفین شامل ہوتی ہے. اس سے شروع میں چستی یعنی پھرتی پیدا ہوتی ہے, نہ ریلیکس ملتا آدمی کو, تھوڑا مطلب وہ ایکٹیو ہوتا ہے, مگر بعد میں سستی آ جاتی ہے, وہ لیزینس اس میں پیدا ہوتی ہے. کیفین کے غیر ضروری اور زیادہ استعمال سے حافظہ کمزور ہوتا, غصہ بڑھتا ہے, دل کی دھڑکن کی بے قاعدگی یعنی پلس جو ہارٹ کی پلس ہے ان میں بے قاعدگی ہو جاتی ہے, اپ ڈاؤن ہو جاتی ہے یہ, اور ہائی بلڈ پریشر کا مرض جنم لیتا ہے. نیز پیٹ کے اندر زخم انفیکشن, پیٹ کے اندر زخم بنتے ہیں, انفیکشن ہوتا ہے. علاوہ ازیں کولڈ ڈرنکس پینے والے لوگوں کے بچوں میں پیدائشی خامیاں بھی دیکھی گئی ہیں. کولڈ ڈرنکس کے جو چڑھاتے رہتے ہیں بوتلوں پر بوتلیں, تو ان کے بچوں میں, بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو خامی والے ہوتے ہیں. مثلا بچے کا بہت زیادہ کمزور, پاگل یا اندھا ہونا, یا اس کے ہاتھ پاؤں وغیرہ بیکار ہونا وغیرہ وغیرہ. ایک بہت بڑی تشویش ناک بات یہ بھی ہے کہ کولڈ ڈرنکس کے استعمال سے 6 قسم کے کینسر پیدا ہوتے ہیں, جن میں پیٹ اور مثانے یعنی بلیڈر کے کینسر کی مقدار زیادہ ہے. کولا ڈرنکس پینے والے بچوں کے جسم سے کیلشیم زیادہ مقدار میں خارج ہوتا ہے, اور جو تھوڑا بہت معلومات رکھتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ کیلشیم کی کمی ہڈیوں وغیرہ کے لیے سخت نقصان دہ ہوتی ہے. کولڈ ڈرنکس جلد خراب نہ ہو اس لیے اس میں سلفر آکسائڈ یا سوڈیم بینزونک ایسڈ شامل کیا جاتا ہے. ان دونوں کیمیکلز کے استعمال سے سانس کی تکلیف, دمہ, ایسما, جلد یعنی اسکین پر خارش اور گھبراہٹ, ٹینشن, گھبراہٹ ہو رہا ہے, ٹینشن ہو رہا ہے, ٹینشن یعنی تفکرات, فکریں, گھبراہٹ, ڈپریشن, مایوسی, گھبراہٹ کا تعلق دل سے ہے جس کو ہولے دل بولتے ہیں. دل کے اندر ایک بے چینی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے, وہ گھبراہٹ, فیلنگ ریسلیس, ہاں, چینی, ریسلیس. نیز کولڈ ڈرنکس میں کیمیاوی رنگ بھی ڈالے جاتے ہیں جن کے اپنے نقصانات ہیں. رہوں مست و بے خود میں تیری ولا میں, پلا جام ایسا پلا یا الہی. دنیا بھر میں چینی یعنی شوگر کا استعمال ہے. یہ الگ ہے, مطلب وہ یہاں تک کولڈ ڈرنکس کا پورا کر لیا میں نے. یہ جو مطلب آج کل ڈائٹ کولا چلی ہے, وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ نقصان دینی ہے. ڈائٹ کولا میں یہ ہوتا ہے کہ چینی کی جگہ سکرین استعمال کی جاتی ہے, میٹھی ہوتی ہے نا ڈائٹ کولا, تو یہ سکرین شوگر کے مریض, یعنی کہ وہ شوگر لیول نہیں بڑھاتی, سکرین نہیں, شوگر کے مرض سے بچا لیتی ہے, لیکن اس سے زیادہ بیڑا غرق کرتی ہے. 500 گنا وہ میٹھی ہوتی ہے, اور یہ جس میں انسانی کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے, اور باقی اس میں جو خرابیاں میں نے بیان کی شوگر کے علاوہ اس میں یہ ہوتی ہیں, اس میں بھی جھاگ بنتا ہے, اور یہ الٹے سیدھے کیمیکل جو آپ نے سنے یہ اس میں بھی ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ کولا ڈرنکس نہ پینا ہی عافیت ہے. آج کل بہت پی جاتی ہے, اتنی پی جاتی ہے کہ بعض لوگ تو پانی کی جگہ یہ پیتے ہیں. صرف کولا, آپ پانی کی جگہ پیتے ہی ہیں؟ نہیں صرف کولا ڈرنک ہے پاپا، جنرلی تو پر جو آپ نے جو وضاحت کی ہے اس میں تھے تو ایسا لگتا ہے جیسے کہ بوتل کو ہاتھ ہی نہ لگائے آدمی، دیکھنا بھی نہیں چاہیے ہاتھ لگانے کی نوبت دیکھنے کے بعد آتی ہے، یعنی کہ اتنی نقصان دہ یہ مبالغا، اس سے بچنا اچھا ہے. کبھی کبھار کوئی ایک آدھ گھونٹ پی لیا تو پی لیا، باقی اس کو پوری یعنی کہ یوں شم کر کے پیتے ہیں نا، مالی نقصان بھی ہے اس میں، وہ بھی میرا خیال ہے آج کل تو پتہ نہیں کتنے کی ہو گئی ہوگی. نہ نہ 15 روپے تو آپ چھوٹے تھے جب ملتی ہوگی اب تو ہم ابھی کو بتایا اصل میں ریگولر تو لیتے ہی نہیں ہے لوگ، وہ پورا لیٹر ڈیڑھ لیٹر والا لیتے ہیں، لیٹر ڈیڑھ لیٹر والی لیتے ہیں ایک ساتھ ہی بڑی والی، تو وہ چل جاتی ہے دو تین ٹائم کے لیے. اب وہ ریگولر کم ہی چلتی ہے، یعنی وہ ریگولر 20 روپے والی چلتی ہے. اچھا جس کو تجربہ ہوگا 20 کی ملتی ہے. حافظ صاحب جو گھر پہ پیتے ہیں نا وہ لیٹر والی پیتے ہیں نا بھائی، 20 باہر والا وہ اتنا بڑا بوتل تھوڑی رہتا ہے. فیملی پیکنگ ہوتی ہے نا یہ، میں یہ فیملی پہ تو ابھی کو بتایا گا بھی نہیں بوتل کتنے کی، بتا رہے ٹین چلتے ہیں بوتل شاہ کافی جمائی ٹین لیتے ہیں باپا. بلکہ شاید ہی کوئی ہوگا جو بوتل سے پیار نہ کرتا ہو. نہیں کرتے، میں بھی نہیں کرتا. چلو ہم دو ہو گئے. کون کون نہیں کرتا؟ پیار نہیں کرتے مگر گلے لگاتے ہیں اس کو، انڈیل دیتے ہیں اندر. تین پیک جو یہ جیسے بتا رہے ہیں نا، میرے معلومات کے مطابق اگر امیتی صاحب کنفرم کریں، اس میں گیس وغیرہ کی مقدار شاید عام بوتل کے مقابلے میں شاید زیادہ، اور اس کا جو کوانٹٹی ہوتی ہے اس کی جو مقدار ہوتی ہے وہ بھی عام بوتل کے مقابلے میں شاید زیادہ ہوتی ہے. بڑی بوتل میں بابا تین پیک آتا ہے وہ جو ہک لگی ہوئی ہوتی ہے کھلتی ہے وہ تیز ہوتی ہوتی ہے. جو شوقین ہوتے ہیں وہ اس کو زیادہ پسند کرتے ہیں. یہ آج پتا چلا کہ ان دونوں میں فرق ہوتا ہے. اب وہی چلتا ہے عرب ممالک میں، صحیح تین زیادہ چلتا ہے. بوتلیں بھی ہوتی ہیں لیکن یہی میں سمجھا آسانی کے لیے ہوتا ہوگا یہ تین پیک. تو آپ نے فرمایا نا وہ گھبراہٹ ہوتی ہے اس سے، حالانکہ جب گھبراہٹ ہو رہی ہو نا تو دل چاہتا ہے کچھ ٹھنڈا ٹھنڈا اندر ڈالے نا، تو وہ اب وہ گھبراہٹ کو ختم کرنے کے لیے وہ ٹھنڈی ٹھنڈی آتی ہے، تو اس وقت تو بڑا وہ سکون مل رہا ہوتا ہے بابا. مس انڈرسٹینڈنگ ایک یہ بھی ہے غلط فہمی کہ اس سے ہاضمہ درست ہوتا ہے، حالانکہ ہاضمے کو تباہ کرتی ہے. تحقیق کی ہے بابا یہ تو ڈاکٹروں سے بھی نا بازو کا، جیسے وہ پیٹ کا کوئی مسئلہ ہے نا تو وہ والی جو نا کولڈ ڈرنک جا کے پی لیں تو پیٹ کے تعلق سے جو ماہرین ہوتے ہیں نا وہ ڈاکٹر نہیں دے گا، یہ چھوٹے چھوٹے ڈاکٹر جو گلیوں میں بیٹھے ہوتے ہیں بےچارے وہ شاید بتا دیتے ہوں. ڈاکٹر ناراض ہو گئے شاید، ڈاکٹر کو خراب لگے گا یہ بات، کوئی اچھا ڈاکٹر شاید آپ کو یہ کسی کو مشورہ دے کہ یہ میدے پر یہ تیزاب ڈال دو، یہ مطلب یہ اتنا گیس سب بھرا ہوا کون بولے گا یار. اچھا ڈاکٹر نہیں دے گا، اچھا ڈاکٹر بہت بہت نقصان دے. کولا ڈرنکس جتنی بھی کولڈ ڈرنکس ہیں وہ نہیں پینی چاہیے. میں نہ اس کے لیے ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا آپ سے، آپ گھبرائیں نہیں، میں تو مشورہ ہی دے سکتا ہوں. اب بھی آپ بولیں گے نہیں پیسے یہاں بک بھی نہیں رہی اپنے ادھر وہ فیضان مدینہ دکان ہے اس پر شاید بک نہیں رہی ہیں. جی بابا نہیں بک رہی ہے نا، یہ بھی اب کس طرح ان کو سمجھایا ہوگا، کس طرح روکا ہوگا اس طرح بھائیوں نے یہ وہ جانتے ہوں گے. فروٹ پھل مل رہا ہے، فروٹ جوس بھی مل رہا ہے. اب یہ کہ اب سارا کیسے ان دچی نے فروٹ جوس کو ٹھاؤکا تھوڑی ہوتا ہے، اللہ جانے فروٹ جوس ہوتا ہے یا کیا ہوتا ہے. یہ فروٹ جوس کئی نکلے ہیں، ہاں وہ اس میں بھی سیکرین ہے اور اللہ بھلا کچرے کیا نہیں ہوتے ہوں گے. اب مطلب خالص اگر فروٹ کا جوس پینا ہے نا تو اپنے گھر میں مشین رکھ لے آدمی فروٹ جوس پی. جوس کائے کو پیتے ہیں اس کے، یعنی کہ جو فروٹ کا بچا ہوا جو کچرا نکلتا ہے نا وہ کم مفید نہیں ہے، یہ ریشے ہیں، یہ فائبر بولتے ہیں اس کو، یہ آنتوں میں پونچھن لگاتے ہیں، پونچھن سمجھتے ہیں، آنتوں میں آنتوں کو پونچھ کر یہ کچرا باہر نکال دیتے ہیں آنتوں کا. بہترین چیز ہے یہ جس کو آپ یہ جوس نکال کے پھینک دیتے ہیں. جو مطلب یوں سمجھے کہ وہ فروٹ کا ہے نا جوس نکال دے رہی ہے، اور اصل جو روح ہے نا اس کی یوں یہ فروٹ مبالغہ کریں تو پھینک دیتے ہیں اس کو. مطلب فروٹ دیکھ کر آتے بولے تم نے تو فروٹ کا جوس نکال دیا, اس کا جو بہت ساری صحیح کہہ رہے جو وٹامنس کافی طرح نکل وہ سب سب سائڈوں میں لگ گئی, اس کو پھر کچرے کے ڈبے میں ڈالو. حالانکہ چھلکے کے چھلکا جو ہوتا نا پھل ہو سبزی اس کے چھلکے کے عین نیچے وٹامنس کی تہ ہوتی ہے, جس میں وٹامن سی بالخصوص اس کی تہ ہوتی ہے, بہت نازک ہوتا ہے چھلکا, تھوڑا چھلکا زیادہ اتار لیا نا تو وہ وٹامن سی جو ہے نا جو کہ جس میں انسانی کے لیے بہت مفید ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے. تو یہ آج کل سبزیوں میں پھلوں میں گھروں کی جو سبزیاں پکتی ہیں اس میں یہ بیچاریاں بس چھیلتی رہتی ہیں, اس کو چھیلتی رہتی ہیں. تو گاجر کو گنجا کر دیتے ہیں, وہ کیا بولتے ہیں گاجر ہی بولتے ہیں نا جس کا آج بھی جو آج ہمارے پلاؤ میں تھا فیضان بنے گاجر, یہ گنجا ہی ہوگا اس میں گنجے گاجر باریک باریک اس میں بالکل باریک سے باریک ترین, مطلب یعنی کہ چھلکا بھی نہیں کہہ سکتے اس کو, تب بھی اس کو وہ حجامت کرتے ہیں اس کی, اس کو شیو بناتے ہیں اس کا, ٹائم ان کے پاس ابھی دم بیچاری کی کاٹ کے پھینک دیتے ہیں. یہ نہیں کیا کرتے. اچھا وہ بال ہوتے ہیں اس کے, بال اور کھال دونوں کھائے جا سکتے ہیں. بال کہاں ہوتے ہیں, یہ باریک باریک جڑیں ہوتی ہیں یہ کھائی جا سکتی ہیں, یا جڑیں اگر نہیں آپ کی سمجھ میں آتی تو کینچی سے کاٹ دے آدمی اس کو, بےچارے کو مطلب شیو کیوں بناتے ہیں اس کا, بے ضرر چھلکا ہوتا ہے باریک, کتنے اتنا بے ضرر ہوتا ہے کہ جس کی انتہا نہیں. آلو کا چھلکا یہ بھی بہت مفید ہے, طب کی کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہوتی ہیں, جو حکمت جو لوگ اس فیلڈ کے ہوتے ہیں نا ان کی کتابوں میں زیادہ تر یہ باتیں ملتی ہیں اور یہ بہت مفید ہوتی ہیں چیزیں. تو یہ چھلکا آلو کا, ہم تو آلو کا چھلکا یہاں ڈلواتے ہیں اپنے یہاں تو ڈلتا ہے, لیکن سائیں بھائی چھیل کے بےچارے پھینک دیتے ہوں گے, پھینکنے کا نہیں تو کھانے کا ہوتا ہے, کھانے کے لیے ڈلواتے ہیں. آپ یہ کھاؤ اور ذرا صحت مند بنو تاکہ مسجد بھرو تحریک کے لیے آپ بہتر کام کر سکیں, مدنی قافلے کے مسافر بن سکیں. تو جو چھلکے کھائے جا سکتے ہیں, اب بینگن کا چھلکا, بینگن کا چھلکا یہ مطلب طب کی کتاب میں پڑھا تھا کہ یہ نقصان دہ, بینگن کا چھلکا نکال دیا جائے تو بینگن کا چھلکا نہیں نکالا جاتا, ہمارے جو پکاتے ہیں عام طور پہ اس کو کھاتے ہیں, جو نقصان دہ اس کو کھاتے ہیں, جو فائدے مند ہے آلو کا چھلکا وہ اتار دیتے ہیں. اس طرح شکر قند کا چھلکا یہ بھی بے ضرر ٹائپ کا ہوتا ہے, پتلا پتلا ہوتا ہے, اروی ہے اس کا چھلکا بہت پتلا ہوتا ہے, چھیل لیتے سب گنجے کر دیتے ہیں, ہر چیز کو چھیلتے ہیں, بھنڈی کا سر کاٹ دیتے ہیں اور دم بھی کاٹ دیتے ہیں, حالانکہ یہ دونوں جگہ بے ضرر ہوتی کھائی جاتی. تو یہ ایک سر جدی پشتی یہ غلطیاں چلی آ رہی ہے, بے سوچے سمجھے تک کیا جاتا ہے, اس لیے نہیں کرتے کہ یہ نقصان دہ یا فائدے مند کچھ بھی نہیں پتا ہوتا, نہ کے ساتھ اکثر ہوتی ہیں اس کام میں, تو یہ بےچاریاں بس کاٹتی رہتی ہے. امی کو دیکھا تھا اس نے, اب نانی کو دیکھا تھا, دادی کو دیکھا تھا, تو کر رہی ہے, سب چل رہا ہے. کھیرے کا چھلکا نکال دیتے ہیں الگ, یوں سبز رنگ کی تعظیم کریں گے, او سبز رنگ سبز گنبد, پھر یہ کھیرے کا بہترین سبز چھلکا اتار کے ڈسٹ بین میں ڈال دیتے, کچرا کنڈی میں ڈال دیتے, ذرا بھی کلیجہ کانپتا نہیں ہے. میں کیا کروں, یہ فائدے والا ہوتا ہے. فیضان مدینہ کے معتکفین کو جب یہ آلو میں چھلکا نظر آتا ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں چونکہ رش بہت ہے اس لیے یہ چھلکا نہیں اتارتے. نہیں ایسا نہیں ہے, جان بوجھ کے ڈالتے ہیں, قصداً ارادتاً چھلکا رکھا جاتا ہے اس لیے کہ یہ فائدے مند ہے. اب جب یہ اتنی دیگیں چڑھاتے ہیں اور اتنا مطلب کاٹنا کوٹنا ہزار کام کیے جاتے ہیں اور یہ جو لوگ کرتے ہیں باورچی تو وہ چھلکا بھی اتار دیں گے, ان کو کیا مشکل ہے. آپ کی تاکید کے بعد ہی باپا یہ سلسلہ چھلکوں کا جو ہے وہ یہاں رائج ہوا کہ یہ رکھنا ہے. اب فیضان مدینہ میں, گھروں میں نہیں, گھروں میں شاز و نادر کو رکھتا ہوگا, ہمارے گھر میں تو رکھتے ہیں آلو کا چھلکا. اچھا رکھتے ہیں, میری درخواست کے بعد یہ ان کے گھر میں رکھتے ہیں ماشاء, لیکن سب گھروں میں نہیں رکھتے, ذہن نہیں بنتا عورتوں کا. بہرحال یہ کہ فائدے والا ہے کام, فائدے والا کام کرنا چاہیے, محنت وقت بھی بچتا ہے نا, یہ بھی فائدہ ہی ہے. جو سائیڈ ایفیکٹ امیر علیہ سنت نے کولڈ ڈرنک کے حوالے سے بیان کیے ہیں, ہمیں ٹھیک ہے باپا نے درست فرمایا, ہاتھ ہم نہیں اٹھاتے, لیکن ذہنی طور پر تیار ہو رہنا چاہیے اور اس سے بچنے کی پوری پوری کوشش کرنی چاہیے کہ کسی صورت ہماری اس سے جان چھوٹ جائے. نہیں ایسے ہے صاحب بھائی کہ جن کو سمجھایا گیا تو تین تین چار چار بوتلیں جو انڈیلتے تھے انہوں نے کہا کہ اب ہم نہیں پئیں گے, ایسے کبھی کبھی ہوتا ہے, میں سمجھاتا ہوں نا. تو یہ کہ آپ کو ایس ایم ایس آئیں گے انشاءاللہ کہ ہم مطلب پانی کی طرح پیتے تھے اس کو, جیسے ایسے لوگ اگر سن رہے ہوں گے تو وہ لکھیں گے کہ اب ہم نہیں پئیں گے یہ, اور یہ پیسے بچیں گے نا جو ہمیں کولڈ ڈرنک کے, تو ہم اللہ کے گھر میں مسجد کے چندے میں دے دیں گے. ہو سکتا ہے یہ کہیں نہ بھی کہیں تو کم از کم کہ ان کے پیسے تو بچیں گے نا, روز کے دو دو تین تین سو روپے کی انڈیل لینا بوتلیں فیملی میں اگر یہ پیتے ہوں سب تو مل کر, یہ بڑی بوتل تو میرا خیال ہے سو روپے کی تو آتی ہوگی نا, تو ایک بوتل دو بوتل اگر یہ لاتے ہوں تو یہ بچت تو ہوگی نا, اگر یہ گھر میں سب اتفاق رائے سے فیصلہ کریں گے تو. ورنہ کم از کم جو سن رہے وہ ذہن بنائیں اپنا, یا کتنی بیماریاں ہو گئی ہیں آپ دیکھیں تو صحیح, تندرست ہے کون؟ ایک بھی ہم میں سے یوں مطلب یقینی طور پر نہیں کہے گا کہ میں سو فیصدی صحت مند ہوں, کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ ٹک ٹک لگی رہتی ہے, تو احتیاط فرمائیں. تو آپ میں سے بھی اگر ویسے کوئی پیتا تھا اور اب ارادہ ہے کہ میں آئندہ نہیں پیوں گا, کبھی سامنے آ گئی تو ایک دو گھونٹ بھر کے چھوڑ دوں گا, اس طرح کی نیت ہے اور میرے بغیر مطالبے کے چاہے تو ہاتھ اٹھا سکتے ہیں, میری منع نہیں ہے. ماشاء اللہ, مرحبا مرحبا مرحبا, یہ بھی شیطان کے لیے چوٹ ہے کہ یہ تندرست ہو جائیں گے, تندرستی عبادت پر مدد کرتی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ مرحبا, پیسے بھی بچیں گے اور یہ صحت بھی انشاءاللہ بہتر ہو جائے گی. اپا یہ جو آپ نے نقصانات بتایا اگر ان کو مد نظر رکھا جائے نا, اصل میں انسان کی جو فطرت ہے وہ پوشیدہ جو نقصانات ہوتے ہیں یا دیر سے جو آنے والے نقصانات ہوتے ہیں ان کی طرف توجہ انسان کم کرتا ہے, وہ بس اچانک اور جو چیز فوری نقصان دہ ہوتی ہے اس سے وہ بچتا ہے. لیکن اگر ہم ان چیزوں کو سامنے رکھیں کہ جو نقصانات آپ نے بتائے ہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک بوتل پینے سے ہمیں یہ ہو گیا, لیکن یعنی فوری طور پہ ہو گیا, ہوگا تو ایک بوتل کا بھی کچھ نہ کچھ نقصان تو پہنچے گا, لیکن فوری طور پہ چونکہ نقصان نہیں پہنچتا تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز ہمارے لیے بے ضرر ہوگی, وہ چیز مضر ہی ہے نقصان دہ ہی ہے, لیکن اس کے نقصانات ہیں بعد میں ظاہر ہونے والے. تو اس لیے جو باپا نے باتیں ارشاد فرمائی ہیں اس کو پیش نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ باتیں جو ہیں ان چیزوں کو چھوڑنے میں ہمارے لیے مفید ہوں گی اور معاون بنیں گی, مددگار بنیں گی. اس کو دیر پا واقعی یعنی کہ بعض چیزیں دیر پا ہوتی ہیں ان کے نقصان, تو اس سے آدمی ذرا کم بچتا ہے. ورنہ میں نے تو بہت پہلے ایک اخبار میں کوئی پڑھا تھا مدنی پھول یا جو مدنی پھول کی تو اصطلاح نہیں تھی وہ, کہ اگر بڑھاپا سکون سے گزارنا ہے تو جوانی ہی سے چکنائی چینی یعنی کہ شوگر اور میدے سے پرہیز کرے, اس طرح کا یاد پڑتا کچھ تھا, یا چکنائی اور مٹھاس سے پرہیز کرے, یہ بہت پہلے میں نے پڑھا تھا. تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جوانی میں اتنا نہیں مطلب نقصان سامنے آتا, لیکن یہ ہمارے جسم میں یہ چیزیں جمع ہوتی رہتی ہوتی رہتی ہوتی رہتی ہیں, پھر یہ مطلب سر اٹھاتی ہے, پھر آدمی پچھتاتا ہے. تو یہ تھوڑی دیر کی لذت ہے, اندر گیا تو لذت تو ختم ہو گئی لیکن اب اس کے نقصانات باقی رہ گئے. ابھی یہ سنا ہوگا تو ہو سکتا ہے یہ سن کر جیسے نقصانات سنے تو بہت سو کا دین بھی بنا ہوگا, اب یہ ایسا ہونا کہ یہ نقصانات دوبارہ یہ پڑھ سکیں یا سن سکیں اس کی بھی ترکیب نہیں. یہ میں نے اس میں آرٹیکل تیار کیا, دراصل یہ نیٹ پر سے اٹھا کر اس کو اپنے انداز میں ذرا ڈالا اس کو کوشش کر کے, تو یہ اپنے ماحول ایسا ہے کہ جیسے کہ اب یہ بتائیں گے اپنے دوستوں کو کیا, تو اب ہر دوست ان کا ضروری نہیں ہے نا کہ ہم سے محبت کرتا, بولا یار یہ مولانا خالی باتیں کرتے ہیں, بڑے بڑے مولاناؤں کو ہم نے دیکھا کہ یہ بوتلیں چڑھاتے ہیں اور دوسری بھی مانگتے ہیں. بڑا مولانا کون؟ جس کی داڑھی بڑی ہو, علم دین کے حوالے سے نہیں, بڑی داڑھی والا بڑا مولانا. خیر اہل علم بھی پیتے ہیں, اس کا انکار ان کو نہیں پتا ہوتا, بعضوں کا پتا نہیں ہوتا یا پتا ہوتا ہے تو بھی نفس کس کے ساتھ نہیں ہے, میں نے میں ایک مولانا کو جانتا ہوں کہ علمی حوالے سے وہ مولانا تھے, میں ان کے پاس موجود تھا, تو ان کی خدمت میں کولا ڈرنک پیش کی گئی. یوں چیک کی انہوں نے, پی لی, ٹھنڈی نہیں تھی, اور لاؤ, اور حاضر کی گئی, یہ بھی صحیح ٹھنڈی نہیں ہے. اب کتنی بوتلیں پی میں یاد نہیں ہے, مگر وہ منگوا تیرے اتفاق سے وہ دو تین چار ایسے ہی یہ پی گئے گیا بوتلیں. وزن ان کا ٹھاک ٹھیک ٹھیک ٹھاک تھا, یعنی کہ یہ جو نارملی جو ہمارے اسکیل جو ہے نا کاٹا, یہ تو ان کو شاید برداشت نہ کرے, یہ کلٹی ہو جائے یا خود کلٹی ہو جائے, ان کا وزن شاید پورا نہ ہو, وہ دکھا ہی نہیں ہے. آخر کار جا کر ان کا ہارٹ فیل ہو گیا. اللہ مغفرت کرے. ایک مطلب سمجھانے کے لیے ایک مثال دی میں نے کہ یہ بھی بیچارے پیتے سر نفس کس کے ساتھ لگائے. اب میں سب کھاؤں پیوں اور مولانا کھائے پیے تو میں وہ مولانا کھاتا ہے, مولانا کھاتا ہے تو مولانا ہوا کھائے, اور تم مطلب یعنی کہ وہ پیزے پراٹھے کھاؤ, دل کس کا نہیں ہوتا. اب بوتل تو میں نے کہا تھا کہ میرے سامنے بھی آتی ہے تو بعض وقت ایک دو گھونٹ میں بھی پی لیتا ہوں, لیکن میرا پورے سال میں ایئرلی جب سے مطلب ذہن بنا ہے تب سے پہلے تو میں نے بوتلیں پی ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ میں اتنا کوئی مالدار تو ہوں نہیں کہ میں بوتلوں میں بوتلیں چڑھاتا جاؤں. یہ مالدار جو ہے نا یہ بےچارے پی پی کے پھر وہ آپ کے سامنے ہی ہے. غریب آدمی پینا چاہے گا تو وہ یوں اپنی غربت کی وجہ سے بچا رہے گا, پیے گا کہاں سے, بوتلیں پیے گا یا بچے پالے گا اپنے. تو میری سالانہ اگر ایوریج اپنے لگائے نا تو شاید زیادہ زیادہ آدھی بوتل ہوتی ہوگی سالانہ ایوریج چند سال سے. ایک پوری بوتل بھی سال میں ایک نہیں پیتا ہوں گا, شاید آدھی ہو جائے. جیسا کہ سامنے آ گئی کسی نے یا پکڑا دیے ایک گھونٹ بھر لو, تو یوں مطلب وہ رہے اپنا آدمی تو یوں مطلب باقی. اب آدھی بوتل سال میں اگر ایوریج آتی ہے تو آپ سمجھدار ہیں. اس کو اگر کوئی دیکھ لے مجھے کہ یار یہ یوں بولتا تھا میرے سامنے اس نے بوتل پی, یہ مناسب بات نہیں ہے. کہ اگر پی بھی تو حرام تو نہیں ہے, ناجائز تو نہیں ہے. اس لیے میں نے وضاحت کر دی کہ شاید میری ایوریج آدھی بوتل آتی ہوگی اندازہ, پوری بوتل بھی سال بھر میں نہیں پیتا. ایک اگر ہو بھی جائے تو گناہ بہرحال نہیں ہے, کوئی پیتا ہم اس کو گناہگار نہیں بولیں گے, کوئی عالم پیتا ہے کوئی مولانا پیتے ہیں تو اس کو ہم یہ نہیں بولیں گے کہ یہ بوتل پیتا ہے, تنقید کریں گے تو پھر یہ غیبت کی صورتیں پیدا ہوں گی, گناہوں کی صورتیں پیدا ہوں گی. ہم اپنی کریں اور ہم علماء کو سمجھانے بھی نہ جائیں, ہم اپنی کریں. یہ نہیں پتا ہوتا, بڑے بڑے علماء کو ان چیزوں کا نہیں پتا ہوتا, واقعی یعنی کہ توجہ ہی نہیں ہوتی. تو اب یہ کوئی فقہی مسئلہ تو نہیں جو میں نے بیان کیا, یہ تو طبی تحقیقیں, یہ بالکل غلط بھی ہوتی ہیں, بعض اوقات الٹ بھی ہوتی ہیں. یہ ان کا کوئی یہ تھوڑی کہ اپنے قرآن و حدیث کی طرح یہ حرف آخر ہوتی ہے تحقیقیں, اور یہ طبی تحقیقیں میڈیکل جو ریسرچ ہوتی ہے یہ تبدیل بھی ہوتی رہتی ہے, بدلتی بھی رہتی ہے. لیکن یہ ان کے نقصانات یعنی کہ اتنے عام ہیں اور بہت یعنی کہ لوگ بتاتے ہیں جو اس فیلڈ کے ہوتے ہیں کہ اس میں یہ نقصان وہ نقصان, یعنی اس فیلڈ کی بات کر رہا ہوں کہ اس کا یہ تحقیق جو ہے یہ بہت یعنی کہ لگتا ہے کہ سچ کے قریب قریب ہو, حقیقت کے قریب قریب ہو. تاہم مطلب اس کو پینا میں نے ناجائز نہیں کہا, یہ ذہن میں رکھیے گا. جس قدر اس کو روکا جا رہا ہے نا اس کی جو پرسنٹیج ہے یا اس کا جو انداز ہے نا وہ انتہائی ہی کم ہے, اور اس کو اختیار کرنے اور اس کو پینے کا جو تشہیر ہے نا ایڈورٹائزمنٹ وہ اس قدر زیادہ ہے کہ شاید اس کا غلبہ ہو جاتا ہے. جی دوسری بات یہ کہ عموماً اس طرح مذہبی پیشوا یا مذہبی حوالے سے ان موضوعات کی طرف توجہ دلائی نہیں جاتی, کہ مطلب لوگوں کے لیے یہ ایک نئی بات ہوتی ہے, اور مدنی چینل کے حوالے سے بھی دیکھتے رہتے ہیں مطلب کہ مذہبی طبقے سے تعلق رکھنے والے یہ افراد, بالخصوص آپ کی ذات کے حوالے سے عرض کروں گا, وہ یار اس موضوع کے اوپر بھی ہم کو سمجھاتے اور ہم کو بتاتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ وہ لوگوں بھلے کی باتیں ہیں, کام کی باتیں ہیں, اور عبادت و قوت پانے کے لیے، صحت مند رہنے کے لیے یہ سارے مدنی پھول ہمیں ملتے ہیں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں نفس کو مارنے کی توفیق عطا فرمائے. ظاہر ہے کہ یہ کوئی مطلب کمپنی تو کوئی دوسری کمپنی تو کھولی بھی نہیں ہے کہ جناب اس کمپنی کا مال بند ہو جائے گا تو اپنی کمپنی کا مال بکے گا. یہ صرف اور صرف ہماری صحت کے لیے ہمیں یہ مدنی پھول دیے جا رہے ہیں. میں یہی دوبارہ مشورہ دوں گا کہ اسلامی بھائی، مطلب میں آپ عرض کروں کہ یہ چھوڑی جا سکتی ہے. بڑی بڑی مطلب بوتلوں کے عادی، جن کو بوتلیں پیے بغیر گزارا نہیں تھا، ان کی اب شاید ہونٹوں کے قریب بھی نہیں جاتی، انہوں نے چھوڑ دی ہے. اور یہ ایک بار چھوڑ رہی ہوتی تو اس کی عادت اور یہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے. ایک بار ہمت کریں انشاءاللہ تعالی. بوتل آپ ایک سامنے پڑی ہوئی ہوگی تو آپ اس کی دیکھیں گے نہیں کہ یار یہ ہے کیا، مزہ ہی نہیں آئے گا آپ کو. ہمت کیجیے تاکہ صحت تندرستی کے ساتھ ساتھ بچت بھی ہو سکے. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ، یعنی جمعہ اور جمعہ رات کی درمیانی رات، اس درود پاک کو پابندی سے کم از کم ایک بار پڑھے گا، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی، یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار نامدار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے دستے پر انوار، یعنی مبارک نور بھرے ہاتھوں سے اسے قبر میں اتار رہے ہیں. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ درود پاک پڑھے، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے، اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے، اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. اللهم صل علی سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم صلى الله على محمد. جو یہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. صلی اللہ علی محمد. جزا اللہ عنا محمدا ما هو اهله. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس درود پاک کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. یہ درود پاک نہیں ہے، یہ دعا ہے. جزا اللہ عنا محمدن ما ہوگا اغلوه اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله حضرت سیدنا احمد الصحابی علیہ رحمت اللہ الہادی بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 600,000 درود پاک کا ثواب ملتا ہے. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. ایک دن ایک شخص آیا تو حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بٹھا لیا. اس سے صحابہ کرام علیہ مردوان کو تعجب ہوا کہ یہ کون ذی مرتبہ ہے. جب وہ چلا گیا تو سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے. آئیے ہم بھی پڑھتے ہیں. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. الحمدللہ یہ درود پاک ہمارے یہاں ہر جمعرات کو ہفتہ وار اجتماع میں مدنی پنجسورہ سے پڑھائے جاتے ہیں. مدنی پنجسورہ میں لکھے ہیں جو جمعرات کو ہفتہ وار اجتماع میں پابندی سے آتے ہیں ان کو یہ درود پڑھنے کی بھی سعادت مل جاتی ہے. تو سارے ہی معتکفین یہ نیت کریں کہ ہفتہ وار اجتماع میں ضرور حاضریاں دیا کریں گے. ایسے معتکفین بھی ہوں گے جو شاید اجتماع میں شرکت نہ فرماتے ہوں, سستی کرتے ہوں. تو یہ نہیں کہتا کہ آپ فیضان مدینہ میں ہی آئیں. باب المدینہ میں بھی 10-11 جگہ پر ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے. تو جو آپ کو ہفتہ وار اجتماع قریب پڑے آپ کے علاقے کے تو اس میں چلے جائیں. مثال کے طور پر جو کھارا در ہے, لیاری ہے, تو اس طرح کے آگرہ تاج, کلری وغیرہ, تو یہ میٹھا در, ان کو بولٹن مارکیٹ کی میمن مسجد قریب پڑے گی, وہاں جو میرا تو اجتماع ہوتا ہے وہاں شرکت کر لیں. صحرا مدینہ کے اطراف آبادیاں ہیں تو اس کے بھی قریب جو بھی علاقے ہیں جو تنظیمی تقسیم کی گئی ہے وہاں شرکت فرمائیں. تو اس طرح مطلب اپنے اپنے علاقوں میں نیز مختلف شہروں اور مختلف ملکوں سے تشریف لائے ہوئے سائے بھائی اپنے اپنے یہاں ہونے والے ہفتہ وار اجتماع میں پابندی سے شرکت فرمائیں. اور میرا یہ تحفہ رد نہ کرنا, مہربانی کر کے یہ نیت فرما لیں کہ سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کی 25 شریف کی نسبت سے آپ مسلسل 25 ہفتہ وار اجتماع میں سب کے سب شرکت فرمائیں گے. ہاتھ اٹھا کر اظہار اگر نیت مضبوط ہو تو باپا استقامت کی دعا فرما دیں ہمارے لیے. سبحان اللہ بابا, نئے نئے اسلام بھائی سب ہاتھ اٹھا رہے ہیں تقریباً. بابا سب کے لیے استقامت کی دعا فرما دیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو استقامت نصیب فرمائے. آمین. اور مجھے بھی آپ کے صدقے نصیب فرمائے. ایک وقت تھا کہ میں اتنا پابند تھا کیونکہ وہ پہلے وہ ظاہر ہے کہ وہ سنبھالنا ہی اپنا ہی مطلب, اب تو الحمدللہ بہت سنبھالنے والے آ گئے اور میرے مسائل الگ ہو گئے, انداز الگ ہو گیا میری زندگی کا. تو اس لیے وہ اب وہ پروپر شرکت جس کو بولتے ہوں میں نہیں کر پا رہا باقاعدہ شرکت. تو ورنہ دوسرا سال تھا دعوت اسلامی کا, میرا حادثہ ہو گیا تھا, پاؤں میں فریکچر ہو گیا تھا, پلستر بندھا ہوا تھا. تب بھی مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے چھٹی مجھے اٹھا کے لے آتے تھے اجتماع میں یہاں گلزار حبیب میں اجتماع ہوتا تھا اس میں رکھ دیتے تھے اسماعیل بھائی، میں اجتماع نہیں چھوڑوں گا، میری عادت تھی میں اجتماع بالکل بھی یعنی کہ میں چھوڑتا ہی نہیں تھا، یہ کہہ سکتا ہوں میں. کوئی سخت مجبوری میں کبھی چھوٹا ہو تو وہ الگ بات ہے، مجھے یاد نہیں ہے، یا کسی اور شہر میں دورے پہ جیسے پنجاب وغیرہ جانا ہوتا تھا تو ان میں چھوٹنا وہ چھوٹنا نہیں کہلائے گا، بلکہ پھر وہاں ترکیبیں ہوتی تھی بیانات کی. تو یہ اپنے مطلب یہ کہ آپ بھی اسی طرح ہفتہ وار اجتماع پکڑ لیں، ہفتہ وار اجتماع میں ریگولر آئیں گے اور وقت پر آئیں گے، اندر آ کے سنیں گے، بعض آتے ضرور ہیں پابندی سے آتے لیکن لیٹ آتے، لیٹ آتے اور اپنے دوستوں سے باہر گپ شپ میں لگے رہتے ہیں، یہ بستوں پہ گھومتے رہتے ہیں، تو ان کو اجتماع کا وہ فائدہ نہیں ملتا جو اندر آ کے بیٹھے سر جھکا کر اور جو بیان ہو رہا اس کو سنے، تو ہی دل پہ چوٹیں لگیں گی، اصلاح کی صورت بنے گی. تو آپ کو آنا تو ایسا آنا، خالی یہ دوستوں سے ملنے اور گھومنے پھرنے اگر آپ بستوں پر آئیں گے ٹھیک ہے، آپ کی مرضی، پابندی نہیں ڈال سکتا کوئی، لیکن وہ اجتماع میں آنا نہیں کہلائے گا. تو آپ 25 اجتماع کی جو نیت کی، تو جیسے میں نے کہا نا وہ کہ اگر ممکن ہے بالکل شروعات میں، جیسے مغرب کی نماز میں اجتماع شروع ہوتا ہے ہمارے یہاں باب المدینہ میں، بلکہ شاید پورے ملک میں مغرب کے بعد ہی ترکیب ہے، ہند میں بھی ہو سکتا ہے کہیں کوئی فرق پڑ جاتا ہو کہ وہاں، مگر زیادہ تر ہمارا طریقہ یہی دعا ہوا ہے کہ جمعہ رات کو مغرب کے بعد اجتماع شروع کیا جائے. لیکن بعض جگہ ذمہ داران جو ہے نا وہ بیچارے کمزور ہوتے ہیں تو وہ بولتے ہیں مجبوری ہے، مجبوری کوئی نہیں ہے، مجبوری تمہاری کھوپڑی کی، یہ درست ہو گئی نا، مجبوری ختم ہو جائے گی. جب ہم نے شروع کیا اجتماع جس دور میں سب شروع میں، تو لوگ بولتے ہیں، میں نے کہا مغرب میں اجتماع، وہ تعجب کرتے مغرب میں، مغرب میں کون آئے گا، ہماری نوکری، ہمارا کام دھندا اور یہ تو وہ، تو کیونکہ جلسے وہ سمجھتے تھے وہ جلسہ اور کانفرنس کی طرح ہوگا، وہ تو 11 بجے شروع ہوتے ہیں. تو میرے کو ایک مطلب بس دھن سوار، میں نے کہا کیوں نہیں آئیں گے، آئیں گے میں نے کہا مغرب میں کروں گا میں. الحمدللہ مغرب میں پہلا جب اجتماع ہوا نا، اس وقت بھی یہ کہہ سکتا ہوں میں کہ سینکڑوں جمع ہوئے شہر بھر سے، یعنی واقعی یعنی کہ سینکڑوں جمع ہوئے، ہم نے اتنی انفرادی کوششیں کی تھی اور اس میں بیان، دعا اور لوگوں کے لیے نئی چیز، بیچارے رو رو کے آدھے ہو گئے، اس طرح انداز تھا. وہ کئی ایک نے اسی پہلے اجتماع میں داڑیاں سجا لی اور پوری مطلب غل پڑ گیا کہ بھائی کچھ ہو گیا ہے، کوئی نئی چیز شروع ہو گئی ہے. تو پھر یہ مسلسل الحمدللہ فیضان مدینہ کا اجتماع مسلسل بڑھتا رہا، مسلسل بڑھتا رہا بڑھتا رہا، یہ اپنے گلزار حبیب کا اجتماع بڑھتا رہا. چھٹی پڑ گئی، یہ جگہ لی گئی جس میں اس وقت عالمی مدنی مرکز میں آپ جمع ہیں، 10,000 گز، 10,000 گز یا فٹ، 10,000 گز کا یہ پلوٹ ہم نے لیا صرف 2.25 کروڑ میں، اس وقت 2.25 کروڑ بہت تھے، اب تو میرا خیال ہے یہ 72 کروڑ کا ہوگا، یہ پلاٹ خالی ہو تو شاید، یا 50-60 کروڑ کا ہوگا، ہر تعمیرات تو اگر اربوں تک پہنچ جائے، لیکن یہ خالی پلوٹ ہو تو کروڑوں، اس وقت 2.25 کروڑ کا ہم نے لیا تھا. تو یہ الحمدللہ بن بھی گیا اور اس میں اجتماع منتقل ہوا اور بڑھتے بڑھتے اب یہ بھی چھوٹا پڑ گیا، اور اس وقت باب المدینہ میں 10 یا 11 اجتماع ہفتہ وار ہو رہے ہیں. یہ سارے اجتماعات یہاں جمع ہو جائے تو یہ تو سو چھوٹا پڑ جائے، سارے بالکل ہی تنگ پڑ جائے گا. تو اللہ کا کرم ہے، پھر یہ کہ دوسرے شہروں میں بھی اجتماع شروع ہوئے اور فیضان مدینہ کی تعمیرات بھی شروع ہو گئی. اور میری آخری معلومات، تاریخ لکھ رکھی ہے میں نے کہ تادم تحریر پاکستان میں فیضان مدینہ کی تعداد 267 ہے، 20 رجب المرجب 1433 سنہ ہجری، تقریباً 1.25 سال پہلے کا یہ لکھا ہوا ہے میرا معلومات کر کے، تو 267 اس وقت تھے. باقی مسجدیں تو بہت بنائی ہیں، فیضان مدینہ کے نام سے عالمی مدنی معاف کیجیے مدنی مراکز اپنے پاکستان میں 267. اچھا اب کچھ بن گئے ہیں، کچھ بن رہے ہوں گے، زیر تعمیر ہوں گے، ابھی تک تعمیر اس کے مکمل نہ ہوئی ہو، پیسے چندہ، جہاں ایکٹیو اسلامی بھائی ہوتے ہیں تو وہ جلدی بن جاتا ہے, جہاں اتنے کیوں نہیں ہوتے تو دیر لگتی ہوگی, یا اللہ کے غریبوں کے ہوتے ہوں گے وہاں فرق پڑتا ہوگا, دیر لگتی ہوگی. تو یوں الحمدللہ یہ میں عرض کر رہا تھا کہ جمعہ رات کو مغرب کو میں نے اجتماع شروع, ہم نے اجتماع شروع کیا تھا, اور یہ ایک مدنی ضد تھی کہ میں مغرب میں کروں گا, حالانکہ بالکل یہ حقیقت بولتا ہوں کہ بالکل نئی چیز تھی, لیکن ہوا نا. تو کام کرنے سے ہوتا ہے, خالی مطلب باتیں بنانے سے نہیں ہوتا کہ بہت مجبوری ہے, لوگ نہیں آتے, یہ نہیں آتا, وہ نہیں آتا. اب کرو تو صحیح, سب تھوڑی مصروف ہوتے ہیں, اسٹوڈینٹس کہاں مصروف ہوتے ہیں. ایسی ایک تعداد ہوتی ہے جن کی سروس اس ٹائپ کی ہوتی ہے کہ ان کو مطلب کسی کو دوپہر کے 2 بجے چھٹی مل جاتی ہے, کسی کو 4 بجے چھٹی مل جاتی ہے, ہوتی ہے ایسی سروس. کوئی نائٹ ڈیوٹی والے ہوتے ہیں. تو ایک یعنی کہ اتنی مخلوق ہے, کوئی بھی کیا اللہ کا نام لینے والا نہیں جو آپ کے اجتماع میں نہیں آئے گا مغرب میں. آپ اپنا ذہن بنا لو, جمعہ رات کو دنیا بھر میں مغرب کے بعد اجتماع ہو سکتا ہے. جب جمعہ رات کو فلم شو چل سکتے ہیں تو یہ اللہ کی صدائیں کیا مسجد سے بلند نہیں ہو سکتی؟ مسلمان کیا اتنے گئے گزرے ہو گئے؟ کیٹیگری ہے اسی کے, آ جائیے, آپ کرنے والے بنے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. صلوا علی الحبیب. تو یہ 25-25 اجتماع ہفتہ وار حاضرین نے طے کر لیا, ناظرین کا کیا بنے گا؟ ناظرین کے ایس ایم ایس آئیں گے, ناظرین بھی کریں گے انشاءاللہ, ان کو بھی درخواست ہے. اور آج جہاں او بی وین کے ذریعے پہنچے دنیا پور روڈ پر, تو وہ بھی انشاءاللہ وہاں کے حاضرین بھی انشاءاللہ عز و جل اسی طرح کم از کم 25 اجتماع کی ترکیب فرمائیں. یہ اس لیے 25 ہیں کہ انشاءاللہ اگر آپ اس پر کاربند رہیں گے نا تو پھر عادت ایسی پڑ جائے گی کہ پھر اجتماع کے بغیر آپ کو چین نہیں پڑے گا انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب. اور اسلامی بہنیں بھی ہفتہ وار ان کے اجتماع ہوتے ہیں, ان میں شرکت فرمایا کریں. ان کے بدھ کو ہوتے ہیں دوپہر کو, تو اس میں یہ بھی شرکت فرما کریں. البتہ حیدرآباد اور باب المدینہ میں, اچھا وہ بھی ختم ہو گئے, امین بھائی ختم ہو گئے نا, صرف بدھ والے اجتماع تھے. پھر بدھ کو دوپہر کو غالباً 2 بجے 2:30 سے ہوتے ہیں, ظہر کے بعد سمجھو کہ ان کے دن میں اجتماع, عصر سے پہلے ختم کرنا ہوتا ہے ان کو. اور دعوت اسلامی کے طریقہ کار کے مطابق اسلامی بہنوں کو غروب آفتاب سے پہلے گھر میں داخل ہونا ہوتا ہے. اچھا, دعوت اسلامی والیاں ہیں ان کو. جی ہاں, اور ان کو اجتماع میں بھی مائک استعمال کرنے کی اجازت بالکل نہیں ہے. اور اسی طرح کسی ایسی جگہ پر بھی بغیر مائک کے اجتماع کی اجازت نہیں ہے جہاں ان کی آواز بغیر مائک کے بھی اس عمارت سے باہر جاتی ہو اور اجنبی یعنی غیر مرد اس کو سن سکے, اتنی آواز جاتی ہو, اس کی بھی اجازت نہیں ہے. بعض جگہ کوٹھیوں میں ولاز میں اگر کوئی کرتے ہیں اس طرح کرتی ہیں صاحب نے اجتماع ذکر نعت وغیرہ, تو یہ مہربانی کر کے ایسا نہ کریں, بالکل اندرونی کمروں میں کریں جہاں غیر مردوں تک بغیر مائک کے بھی آپ کی آواز نہ جائے. اس پر پابندی ہے قانون یا اپنے تنظیمی, اور شرعاً بھی اس کی اجازت نہیں ہے کہ عورتوں کی آوازیں غیر مردوں تک بلا ضرورت پہنچے. اور پڑھنے کی ترنم کی تو یہ تو بالکل سختی سے منع ہے, ناجائز ہے غیر مرد تک اس کی آواز پہنچے. بیان میں بھی ترنم ہی ہوتا ہے, بیان جیسے ہم عام گفتگو کرتے ہیں اس کے انداز میں بیان میں فرق ہوتا ہے, اس طرح نعت شریف پڑھیں گے اس میں ترنم ہے, اس کی بھی آواز بالکل نہیں پہنچنی چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم, عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک حصہ میں نے ابھی چٹھی دی ہے جن کا تعلق طب ہی کے شعبے سے, تو انہوں نے لکھا ہے کہ مجھے چٹھی لکھی, ایک طبیب کی طبی تحقیق کے مطابق مرغن غذاؤں کے ساتھ. مرغن غذا کس کو بولتے ہیں؟ جس میں تیل گھی زیادہ ہو, تیل یا گھی سے جو تر بتر ہو. جیسے وہ دیکھ کے بریانی ہمارے ہم اتنی نہیں ڈالی جاتی, ہمارے ہم یہ اسپیشلی اس میں گھی تیل کم ڈالا جاتا ہے. گھی تو پابندی ہے, ویجیٹیبل گھی نقصان دہ. ہمارے یہاں میں نے تو منع کیا ہوا ہے کہ ویجیٹیبل گھی استعمال نہ کیا جائے, جامعات میں بھی منع کیا ہوا. اب یہ ہے دور نافرمانیوں کا, شاید کہیں کسی جامعہ میں ہوتا ہو تو مجھے پتا نہیں ہے. میں نے منع کیا, میرے طلبا کو بیمار نہیں ہونا چاہیے. یہ پھر علم دین پڑھنے میں ان کے رکاوٹیں کھڑی ہوتی رہیں گی. تھوڑا ٹیسٹ میں فرق پڑے گا, لیکن وہ علم دین کا جو ٹیسٹ ہے نا وہ جنت کا ٹیسٹ دلائے گا. اس میں کمزوری نہیں آنی چاہیے. تو بہرحال یہ مرغن غذا مانے وہ گھی تیل والی غذائیں. تو ہر غذا میں ہم نے کم کیا, لیکن ہے تو صحیح نا. بریانی کھائی آپ نے, چاول وہ پلاؤ کھایا یا قورمہ کھایا, سالن کھایا, ہر چیز میں تیل تو ہوتا ہی ہے. تو یہ مرغن غذاؤں کے ساتھ کولڈ ڈرنک کا استعمال پتے میں پتھری بھی پیدا کرتا ہے. اچھا, پتے میں پتھری جس کو ہو جاتی ہے نا اس کو پتا ہے کہ بیچارے کا بنتا کیا ہے. پتے میں پتھری جب ہو جاتی ہے تو اس کا جب آپریشن کیا جاتا ہے تو آپ کو شاید سب کو نہیں پتا ہوگا, تو پتا نکال کر ڈاکٹر لوگ نکال دیتے, پھینک دیتے. اب کام کریے, پتا نکال دیا جاتا ہے. اب یہ بیچارے مستقل جو ہے نا, یہ ان کی پتا جو ہے نا, یہ ہاضمے کے لیے بہت مفید ہے. اس کی قدرت نے جو چیزیں پیدا کی ہے بیکار پیدا نہیں. پتے کا تعلق ہاضمے سے بہت ہے, یہ کلیجی کے ساتھ اٹیج ہوتا ہے. تو یہ پتا نکال دیا جاتا ہے, پتھری ہو جاتی. تو میری جو معلومات ہے, اور حاجی زمزم رضا کا بھی پہلا آپریشن بیچاروں کا پتے ہی کا ہوا تھا, جو مجھے یاد ہے, یاد آ رہا ہے, پتے کی پتھری. تو ہر پتے کی پتھری والا یہ نہیں کہ مطلب وہ اس کے لیے جان لے واؤ, برسوں تک جیتا آدمی پتے کے بغیر. جیسے گردہ, ایک گردہ اسپیئر ہوتا ہے, دوسرا ایک گردہ کام کر رہا ہوتا ہے. تو اگر ایک گردہ فیل ہو جاتا ہے دوسرا گردہ کام شروع کر دیتا ہے. یہ قدرتی ایک نظام بنا ہوا ہے. تو اس طرح پتے کے بغیر آدمی جی لیتا ہے, لیکن ظاہر ہے کہ پھر پتا کم ہو گیا, ایک چیز کم ہو گئی, ایک عضو کم ہو گیا, تو اس طرح اب اس کی صحت پر اثر تو پڑے گا, اس کا تکلیف سے تھوڑا وہ زندگی گزارتا رہے گا. تو یوں کولڈ ڈرنک کے ایک نقصان کی طرف اور بھی توجہ دلائی کہ بعض لوگ کھانے میں بھی, کھانے میں تو کولڈ ڈرنک کھا حصہ ہے خصوصاً دعوتوں کا, بلکہ گھروں میں بھی لوگ کولڈ ڈرنک عام طور پہ پانی کے ساتھ کولڈ ڈرنک, پانی کی جگہ کولڈ ڈرنک پیتے ہیں. آج کل زیادہ پیتے ہوں گے, رمضان میں روزہ جو رکھا ہے. پنجاب میں پاپا وہ میں گیا کسی کے گھر پر, تو بولا وہ پانی لے آؤ نا. اب جب وہ پانی سامنے آیا نا تو وہ اس میں بلبلے, تو وہاں کولڈ ڈرنک کے لیے لفظ پانی جو ہے نا استعمال ہی پانی ہوتا ہے. آپ کے پنجابیوں سے کون پہنچے یار, یہ کیا ہے؟ اس کو پینسل بولتے ہیں پنجابی. پہنچے کون کھانے کو روٹی. اچھا میں کیا پتا نہیں بتاؤں گی نہیں بتاؤں, میرے ساتھ چٹکلا عجیب ہوا تھا. میں کسی کے گھر گیا پنجابی کے کہیں پر, تو وہ عید کا موقع تھا, تو میں نے بچوں کو عید ہی دینی تھی. میں نے کہا بچوں کو لاؤ, پہلے تو وہ رکا, آپ بچوں کو لائیے. تو اب وہ سمجھے وہ ڈھاٹے باندھ کر اور یہ آنی شروع ہوئی, ہوتے میں یہ کیا یہ کیا. میں نے کہا, تو پھر مجھے کسی نے کہا کہ یہ چلو بچہ عورتوں کو بولتے ہیں. اب ہے کوئی مطلب بولنے سے, یہ پنجابی پیور پنجابی کی بات کر رہا ہوں. تو یہ زیر زبر بھی کرتے ہیں, عالم عالم کو عالم بولتے ہیں, محسن کو محسن بولتے ہیں, مرشد کو مرشد بولتے ہیں. تو یہ بولتے ہیں, اب ان کو کون روک سکتا ہے؟ حالانکہ معنی بالکل کئی جگہ الٹ ہو جاتے ہیں. تو اس لیے ہمارا لیے کہ وہ پانی اس کو بولتے ہیں بوتل کو, غالباً مجھے بھی اسے یاد پڑتا ہے, اللہ بہتر جانے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا ایس ایم ایس آنا شروع ہو چکے ہیں کولڈ ڈرنک کے چھوڑنے کی نیتوں کے ادار سے کے حوالے سے. کہ ایسے بھی ایس ایم ایس موصول ہوئے ہیں کہ بعض خاندان کا معمول تھا کہ ہر کھانے کے بعد کولڈ ڈرنک لازم ہوا کرتی تھی. ایک اسلامی بھائی کی طرف سے میسج آیا کہ میں روزانہ ٹھنڈی 1.5 لیٹر کولڈ ڈرنک رات کو پیتا تھا, اب نہیں پیوں گا. 1.5 لیٹر یا بھائی, ایسوں کی خدمت میں عرض ہے, بھلے آپ نے چھوڑ دی, فوراً اپنا شوگر ٹیسٹ کروا لیں. اب میری ایک سے ملاقات ہوئی تھی, روز کی 5 لیٹر پیتے تھے. 5 لیٹر روز کے پیتا, بالکل 100%. 5 لیٹر کولڈ ڈرنک بھی اور اس پر چاکلیٹ بھی, ان کی مطلب وہ خاص غذا تھی. دروازے سے گزر جاتا تھا, مطلب ان کو پتا تھا کہ میرے ساتھ ان کے ساتھ کیا پرابلم ہے, مگر پھر وہ 5 سے آہستہ آہستہ پھر 1 سے 1.5 پر آئے تھے اور چاکلیٹ چھوڑا تھا, لیکن اب کا پتا نہیں ہے کہ یہ اس وقت ان کی کیا پوزیشن ہے. یہ مصیبت ہے, یہ بھلے ہاتھ اٹھاتے ہیں, مصیبت ہے یا بھی جذبہ ہے, جوش ہے, پھر جب سامنے آتی ہے نا تو وہ تنگ ہیں پاپا, تنگ ہو جاتے ہیں, اب پھر نہیں رہا نہیں جاتا. کولڈ ڈرنک یہ جتنا ویٹ بڑھاتی ہے نا, اندازہ نہیں ہے اسلامی بھائیوں کو. یہ گرمیاں ہوں, پسینے بہ رہے ہوں یا لو چل رہی ہو, اور اب یہ ٹھنڈی بوتل یا ٹھنڈا ڈبا آ جائے ٹین پیک اور اس پر پسینہ ہو رہا ہو, باپ کا گھر آ گیا, پھر کوئی بچ جائے تو مجاہد ہے, بہت مشکل. پاپا ایک اور, یہ کولڈ ڈرنک میں وہ دودھ ڈالنے سے کہ اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے جس کو وہ دودھ سوڈا بولتے ہیں؟ خدا بہتر جانے, ڈالتے تو ہیں, بعض ایسی سفید یعنی پانی رنگ کی جو ہوتی ہے نا, یہ دودھ میں ڈالتے ہیں, اب اس کا کچھ پتا نہیں ہے. ہم کولڈ ڈرنک بھی نا اس میں دودھ ڈالیں گے, دودھ سوڈا بن گیا, اب وہ گھر کے اندر ہی جیسے کولڈ ڈرنک بنوا. فوائد اور فضائل بھی بیان کرتے ہوں گے. بپا ہفتہ وار اجتماعات کی میں شرکت کے حوالے سے آپ نے ترغیب دلائی, تو ہفتہ وار اجتماعات میں شرکت کے مختلف ایس ایم ایس موصول ہو رہے, نیتوں کے حوالے سے کہ ہم بھی ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کریں گے, 25 ہفتہ وار اجتماع میں شرکت, اس طرح کے ایس ایم ایس موصول ہونا شروع ہوئے. ماشاءاللہ. مدنی کسوٹی, مجھے وہ نگران صاحب فرما رہے تھے کہ یار آپ آسان مدنی کسوٹی لے کر آیا کرے بھائی, تو میں کیا آسان لے کر آؤں, چلے آج دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے مدنی کسوٹی کو. آج تو ایسا ان کو لیا جائے جو جنہوں نے 5 سال 10 سال تک, آج تو ایسی مدنی کسوٹی ہے کہ بس آپ, جنہوں نے ہفتہ وار اجتماع میں غیر حاضری نہ کی ہو, ایسا اگر ایسے ہوں یہاں پر ماشاء اللہ اس کی ٹھیک ٹھاک تعداد ہوگی. 12 سال جو چاند رات کو یار 12 ماہ کے لیے سفر کرتے ہو نا, ان کو لے کر آئے یار, جنہوں نے چاند رات 12 ماہ کے لیے سفر کی نیت کی ہوئی ہو. ایسے بھی ہیں, ہاں جلدی جلدی آ جائیں. چلے جی, چاند رات کو 12 ماہ جو سفر کر رہے ہیں وہ اسلام بھائی مدنی تربیت گاہ پر کھڑے ہو جائیں. جماعت بھائی جلدی سے طریقہ بتائیں, پھر ختم ہوگا مدنی کسوٹی. ایسا بھی ایک ایس ایم ایس آیا ہے کہ 10 سال میں 1 مرتبہ عذر کی وجہ سے ہفتہ وار اجتماع چھوڑا ہے. ماشاء اللہ. آپ کے پاس 11 سوالات ہیں, فی سوال 25 سیکنڈ, اور اس کے اندر آپ نے کسی سے مشورہ نہیں کرنا, مرادی شے تک پہنچنا ہے, اور 12ویں 25ویں سیکنڈ پر آپ, یعنی 12ویں سوال پر جو آپ کو 25 سیکنڈ دیے جائیں گے, اس میں مشورہ کر سکتے ہیں اور مرادی شے کو آپ نے بوجھنا ہے. حاجی امین صاحب ہم وقت چلا دیں جی, تھوڑا سا اور بیان فرمائیں اسلام بھائی, ترتیب ہو جائے گا انشاءاللہ. طریقہ تو مکمل ہو چکا ہے, آج دیکھتے ہیں کون پہنچتا ہے. آج تو آسان ہے نا, یہ سب میدان ہے, مدینہ والے مدنی جنرل والے آتے جائیں میدان میں. بولا کیوں آسان, ایسا آسان اسی لیے بولے, آسان ہونی بھی چاہیے. چلے آج امین, جو چاند رات 12 ماہ مدنی قافلے میں سفر کرے وہ آ جائیں. وقت چلایا جا رہا ہے امین بھائی, وقت چل چکا ہے. پہلا سوال کون کرے, سفید چادر اوڑھنے کی مدد ملتی جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فہیم شریف کوٹلی آزاد کشمیر سے 30 دن کے تربیتی اعتکاف کے لیے حاضر ہوا. حاجی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کیا وہ انسان ہے؟ نعم. آج کی مرادی شے مرادی شخصیت ہے. ایک سوال ہو چکا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر پر سفید چادر لینے کی بھی مدد ملتی جائے انشاءاللہ. کیا نگران شورا وہ حیات ہیں؟ نعم. اور انشاءاللہ 12 ماہ کے لیے چاند رات سے روانہ ہوں گا. مرادی شخصیت ظاہری حیات سے متصف ہیں. دو سوالات ہو چکے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی صاحب کیا وہ جو ہیں وہ فضانہ مدینہ سے ان کا تعلق ہے؟ دار اسلامک سے تعلق ہے ان کا؟ نعم. چوتھے سوال کا وقت جاری ہے اور آج تینوں سوال پہ نعم آپ نے سنا ہے. دیکھیں کیا ہوتا ہے. آپ کے پاس 12 سیکنڈ باقی ہیں چوتھے سوال میں. دس جو اسلامی بھائی پانچ چار تین دو ایک وقت ختم ہو چکا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدن چینل وہ مدن چینل میں سے؟ جی فیضان مدینہ میں سے. وہ تو ہو گیا نا. اس وقت فیضان مدینہ میں سے ہیں؟ اس وقت فیضان مدینہ میں. نعم. چار سوال اور چاروں میں نعم آ چکا ہے اور یوں سمجھے کہ دائرہ بہت آپ کو آسان کوئی مدنی کسوٹی دی گئی ہے اور آپ کے چار نعم ہو چکے ہیں. پانچویں سوال کا وقت جاری ہے. 10 سیکنڈ باقی ہے آپ کے پاس. 7 5 3. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا وہ امیر اہل سنت کے خاندان سے ہیں؟ امیر اہل سنت کے خاندان سے؟ جی امیر اہل سنت کے خاندان سے نہیں ہیں. پانچ سوال ہو گئے اور پہلا لا آ چکا ہے. چھٹے سوال کے سیکنڈ اپنی رفتار کے ساتھ جاتے جاتے 10 سیکنڈ باقی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا وہ امیر اہل سنت سے رشتے دار ہیں؟ لا. جب سوال ہو چکا ہے کہ خاندان سے نہیں ہے پھر سوال کیا گیا کہ رشتے دار ہیں اور یہ 6 سوال ہو چکے. 7ویں سوال کا وقت جاری ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا وہ رکن شورا میں سے ہیں؟ لا. وہ رکن شورا بھی نہیں ہے. فیضان مدینہ میں ہیں. دعوت اسلامی سے تعلق ہے. 7 سوالات ہو چکے ہیں. امیر علیہ سنت کے خاندان سے بھی نہیں ہے. آٹھویں سوال کا وقت جاری ہے. سیکنڈ کی طرف بھی توجہ رکھیے. آپ کے پاس 12 سیکنڈ باقی. امیر صاحب آسان. 8 سوال 8 سیکنڈ باقی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا وہ باپا کے مدنی مذاکرے میں شرکت کرتے ہیں؟ باپا کے وہ مدنی مذاکرے میں شرکت کرتے ہیں. اب یوں پوچھ رہے ہیں؟ جی لا مطلب یہ سوال ہی صحیح نہیں ہے. پاپا کے ساتھ بیٹھتے ہیں؟ پاپا کے بات مطلب قریب میں قرب میں نہیں. جو آپ پوچھ رہے ہیں وہ نہیں ہے. 8 سوالات ہو گئے بس یہ آپ ذہن میں رکھیے. 9ویں سوال کا وقت. اس وقت وقت کی گاڑی چل رہی ہے. 17 سیکنڈ. ہاں بھائی کون کون پہنچا؟ 12. ارے 12 ماہ والے تو یوں کر رہے ہیں ان کو جیسے کہ یہ اب تو پوچھو تو بتاؤ نا. اب یہ بھی بےچارا یہ سمجھتے تھے ہم پہنچ گئے. 3 1 ابھی تو آنے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ کیا دعوت اسلامی کے امیر ہیں؟ دعوت اسلامی کے امیر؟ جی. نام؟ جی آپ کون نام بتائے گا؟ بارہ ماہ والے بھی کیا فیس بندی فیس دیں گے؟ نام بتا رہے ہیں. ہاتھ اٹھا رہے ہیں سب. یہاں پر تو کافی اسلامی تیار ہو گئے ہاتھ اٹھانے کے لیے. اب بتائیں گے مدنی فیس قافلہ کب؟ یہ تو بارہ ماہ والے ہیں. بارہ ماہ میں کوئی وقف مدینہ ہو رہا ہو تو بھائی کو ایک سوال میری نسبت سے بھی تو پوچھ لو یار. بارہ ماہ کے بعد وقف مدینہ ایسا یہ نام لینا چاہ رہے ہیں؟ لے لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ بارہ ماہ کے بعد وقف مدینہ ہو جاؤں گا. سبحان اللہ. کیا آپ کی مرادی شخصیت کا نام امیر اہل سنت دامت برکاتہ مالی ہے؟ جواب درست ہے. سبحان اللہ. فکر رضا کو کر دیا عالم میں عاشقا. فکر رضا کو کر دیا عالم میں عاشقا. یہ تیرا اونچا دام ہے یہ تیرا اونچا دام ہے الیاس قادری. یہ تیرا اونچا دام ہے الیاس قادری. تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں. تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں. میٹھا تیرا کلام ہے میٹھا تیرا کلام ہے الیاس قادری. میٹھا تیرا کلام ہے الیاس قادری. مسلک کا تو امام ہے مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری. تدبیر تیرے کام ہے الیاس قادری. صلی اللہ تعالی میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو ہمارے مرشد کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو کروڑوں برکتیں نصیب فرمائے. پچھلے دنوں خطبہ المساجد کے جدول پر کوئٹہ میں حاضری ہوئی مسجد کی تعمیر کے حوالے سے تو وہاں قریبی ایک دیہات سے کچھ لوگ اپنے شہر میں اپنے علاقے میں مسجد اور مدرسے کی تعمیر کے لیے حاضر ہوئے تھے. مجلس کے اسلامی بھائیوں سے ان کی ملاقات ہوئی. ایک اسلامی بھائی سے میں نے انفرادی کوشش کی ان کو مدنی قافلے کے اجتماع کی دعوت دی. داڑھی بھی تھی ان کے سر پر چہرے پہ تو انہوں نے بتایا کہ الحمدللہ میں عطاری ہوں اور امیر اہل سنت کا مرید ہوں. میں نے کہا آپ مرید کیسے ہوئے؟ تو انہوں نے بتایا کہ میرا بھی ایک عجیب واقعہ ہے. وہ کہنے لگے کہ آج سے کئی سال پہلے جب میں 8 کلاس میں پڑھتا تھا تقریباً 14-15 سال میری عمر ہوگی میں کوئٹہ میں اپنے کسی کام سے جا رہا تھا کہ راستے میں ایک اسلامی بھائی ملے اور وہ مجھے مدنی قافلے کی دعوت دینے لگے. میں نے کہا یہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. میں نے منع کر دیا کہ بھائی میں نہیں جانتا قافلے وافلے میں کیا یہ تو کیا کہتے ہو تم لوگ. بہرحال اس نے مجھ پر کوشش کی میں نے منع کر دیا. اس نے کہا اچھا ایک کام کرو تم مرید ہو جاؤ. میں نے کہا بھائی یہ مرید کیا ہوتا ہے پیر کیا ہوتا ہے مجھے کچھ پتا نہیں. تو اسلام بھائی نے کہا کہ پیر بنانے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے انشاءاللہ ایمان سلامت رہے گا غوث پاک کی برکتیں ملیں گی. تو اس نے یہ کہا کہ اسلام بھائی کہنے لگے کہ اچھا پھر مجھے کیا کرنا پڑے گا. انہوں نے اسلام بھائی نے کہا کہ آپ اپنا نام لکھ کر دے دیجئے. اب وہ کہنے لگے کہ میں نے سوچا کہ یار یہ تو جان ہی نہیں چھوڑ رہا میری اگر نام لکھوانے میں جان چھوٹتی ہے چلو نام لکھ لو میرا. وہ نام لکھا اور میں چلا گیا وہ اپنے راستے میں اپنے راستے. کچھ عرصے کے بعد انہوں نے بتایا کہ میں کوئٹہ بس اسٹاپ پر کھڑے ہو کر مستونگ جانے کے لیے ہمارے شہر کی طرف جانے کے لیے بس اڈے پہ کھڑا تھا. تو ہماری بس آئی, میں بس میں چڑھا اور بس میں پیچھے کی سیٹ مجھے ملی, میں پیچھے کی سیٹ پر جا کر بیٹھ گیا. یکایک میں نے دیکھا کہ ایک سبز عمامے والے بزرگ بس کے اندر سوار ہوئے اور ان کو شروع میں ڈرائیور کے برابر میں سیٹ ملی, وہ وہاں بیٹھ گئے. اس کے بعد جو بھی لوگ آتا چڑھتے بس کے اندر وہ ان کے ہاتھ ہی چومتے, مسافہ کرتے اور بس میں بیٹھ جاتے. میں نے جب یہ دیکھا تو میں نے سوچا کہ یار یہ کوئی بزرگ لگتے, چلو میں بھی ان سے مسافہ کروں. میں ان کے پاس گیا اور ان سے ہاتھ ملائے. جب میں نے ان سے ہاتھ ملایا تو میں حیران ہو گیا کہ اتنی نرم ملائم ہاتھ اور اتنی شفقت کے ساتھ انہوں نے میری پیٹھ پر ہاتھ رکھا اور مجھے شفقت دی. مجھے بہت اچھا لگا. میں نے کہا حضرت آپ کے لیے فروٹ لے کے آؤں؟ تو وہ کہنے لگے کہ نہیں بیٹا حاجت نہیں ہے. میں نے کہا نہیں میں اترتا ہوں, میں لے کے آتا ہوں. میں بس سے اترا اور جا کر فروٹ لینے کے لیے گیا. اب ادھر ادھر سے فروٹ خرید کر جب میں واپس آیا تو بس جا چکی تھی. میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا, بس چلی گئی. بہرحال پھر میں اپنے گھر پر آ گیا. جب گھر پر آیا میں نے میٹرک کی, میٹرک کے بعد گھر والوں نے کہا کہ تم حافظ بن جاؤ. تو میں کوئٹہ میں مختلف مدارس میں گھومتا رہا, مجھے کوئی سمجھ میں نہیں آیا. تو کسی نے مجھے ذہن دیا کہ باب المدینہ میں کورنگی کے اندر سرجانی ٹاؤن میں ایک مدرسہ ہے, وہاں بہت اچھا مدرسہ ہے, وہاں جا کر مدرسہ پڑھو. تو میں کراچی آ گیا, معلومات کی, وہاں سرجانی ٹاؤن کے مدرسے پہنچا تو بورڈ لگا ہوا تھا مدرسۃ المدینہ. میں وہاں پہنچا اور میں نے اپنا مدعا عرض کیا تو انہوں نے مجھے داخلہ دے دیا, رہائشی داخلہ مل گیا. اب کچھ عرصے کے بعد ہمارے ناظم صاحب نے بتایا کہ آج ہمارے پیر و مرشد ہمارے مدرسے میں تشریف لانے والے ہیں, ہم ان کا استقبال کریں گے اور ان کے راستے میں چادریں بچھائیں گے اور جس کی چادر پر ان کے قدم لگ گئے انشاءاللہ اس کا بیڑا پار ہے. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے, اب سب نے چادریں بچھائی, میں بھی چادر بچھا کے انتظار میں کھڑا رہ کے پتہ نہیں کون آنے والے. اب یکایک میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ دیگر اسلامی بھائیوں کے ساتھ مدرسے کے اندر داخل ہوئے اور ہمارے درجے کی طرف جیسے بڑھنے لگے. تو جب میں ان کو دیکھا تو میں حیران ہو گیا کہ یہ تو وہی بزرگ ہے جو مجھے کوئٹہ میں مستون کی بس میں ملے تھے. بس کیا تھا, پھر تو میں نے مرشد کریم کو دوڑتے ان کے قدم پڑا اور قدموں میں ان کے قدم چومے, ان کی آنکھیں چومی, ان کی پیشانی چومی, انہوں نے مجھے اپنے سینے سے لگایا. وہ دن اور آج کا دن دعوت اسلامی کو میں نے سینے سے لگا لیا. یہ ہے ہمارے مرشد. میں ہوں ضیائی, میں ہوں رضوی, سگ ہو غوثِ پاک کا. میں ضیائی, میں ہوں رضوی, سگ ہو غوثِ پاک کا. قادری میں قادری, قادری میں قادری, عطاری عطاری, تیرا کرم ہے ذاتِ باری. مجھے نیٹ کے ذریعے ایک واقعہ کسی نے بھیجا, دو دوستوں کا واقعہ ہے. وہ دونوں دوست بڑے بڑے گہرے دوست تھے. اب چھٹیاں آنے والی تھیں کالج کی, تو دونوں نے پروگرام بنایا کہ یار چھٹیاں آ رہی ہیں اپنے پکنک پہ چلیں گے, تو میں گھر پر ہوں گا, تم ہاسٹل سے بیگ لے کر میرے پاس آ جانا, ہم دونوں اسی طرح پکنک منائیں گے. اور پورا پلان تیار کر لیا پکنک کا. بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا, تیار ہو گیا تیار. وہ خوشی خوشی سامان لے کر رکشے میں بیٹھ کر جب دوست کے گھر پہنچا, گھنٹی بجائی, دوست سے دروازہ کھولا. اب دروازہ کھولتے ہی وہ تو تھا کہ بھائی یہ آئے گا گلے سے لگے گا, بولا ارے آ گیا, چل چل چلتے چلتے. اس نے کہا یار وہ دیسی دروازہ کھلا. دروازہ کھلتے اس نے دوست کو دیکھ کر ریپلائی نہیں دیا. جی کیا حال ہے تیرا, ٹھیک ہے, شکر ہے. اور جی بولیں کیا بات ہے, ارے اندر تو بلا یار, آ جائیے بیٹھیے. کیا وہ جانا نہیں ہے, کہاں جانا ہے, مذاق نہیں کریا, کہاں جانا ہے, ایک مذاق چھوڑ, پنا میں چلا جاؤں گا, آپ کی مرضی, اگر جانا چاہتے چلے جائیں. تو کس آدمی ہے, میں واقعی چلا جاؤں گا. مرضی آپ کی, جانا چاہ, دروازہ کھلا ہوا ہے. اب اس کی تو گھوم گئی نا, یار کیسا آدمی ہے, نہ چائے نہ پانی کچھ بھی نہیں, اتنے سارے پلاننگ, اتنا سارا پروگرام اور یہ چھٹیاں اور یہ سب کچھ, اور یہ بالکل نپٹی نہیں کرا رہا. اس نے بیگ اٹھایا اور روتا ہوا باہر نکل گیا. اسے روکا بھی نہیں اپنے اس کے دوست نے, اور وہ رکشہ بھی گیا بھی نہیں تھا, اسی رکشے میں بیٹھ کر پوسٹل واپس آ گیا. اور ذہن بنا لیا کہ آج کے بعد اس بے مروت بے وفا دوست سے میں کبھی بات نہیں کروں گا. عجیب بات نہیں ہے, دس سے پندرہ سال گزر گئے, بات نہیں, اس کو دیکھنا ہی تھا اس کو نا. دس پندرہ سال کے بعد کسی دعوت میں ان کی ملاقات ہو گئی. جب ملاقات ہوئی تو اس نے تو اس کو دیکھ کر منہ پھیر لیا کہ یار یہ تو وہی ہے, بالکل لفٹ ہی نہیں کرائی تھی اس نے. اس نے جو جس کا گھر تھا وہ قریب گیا اور کہا یار بہت ناراض ہو. اے چھوڑ یار, نہیں یار بہت ناراض ہے نا. اب پوچھنے کی بات ہے, وہ کوئی ناراض کی کوئی ایسا کیا کام کیا تھا کہ میں ناراض نہ ہوں. میں مجھے بات نہیں کہنے, بولا بیٹھ کے سن تو صحیح, میں تجھے بتاتا ہوں مسئلہ کیا تھا. کیا سنو؟ بیٹھ تو جا بھائی, بیٹھ بات سن, بیٹھ بیٹھ کے. یا مسئلہ یہ ہے, میں اپنے انداز سے تھوڑا بیان کروں, مسئلہ یہ ہے میرا کوئی اولاد نہیں تھی. تو بڑے عرصے کے بعد ہمارے یہاں خوشخبری آئی کہ ولادت ہونے والی ہے. کیا کروں؟ تو یہ تھا کہ میرے یہاں بیٹے کی ولادت ہوئی, اور گھر میں جو خوشیاں تھیں, یعنی ہمارے یہاں تو ایک خوشیوں کا سما تھا نا, ماں اور بہنیں اور سب بہت خوش تھے. تو بات یہ ہے کہ یار جس وقت تم رکشے سے اتر رہے تھے نا, اسی وقت میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا. اب وہ کہتا ہے کہ تو میں سکتے میں آ گیا اور میری آنکھیں بھر گئیں, تو میرے گھر میں کوہرام مچ چکا تھا اور میں نے تمہیں آتے ہوئے دیکھ لیا. اب تم اتنی چھٹیاں اور خوشیاں اور یہ سب لے کر میرے پاس آئے تھے, اگر میں تمہیں یہ بتاؤں کہ میرے یہاں بیٹے کا انتقال ہو گیا تو تم تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر میرے پاس بیٹھ جاؤ گے, اور مجھے یہ پسند نہیں تھا کہ میری وجہ سے تمہارا سفر ضائع ہو. تو میں نے اپنے گھر میں منع کر دیا کہ دیکھو نہ رونا کی آواز آنی چاہیے, کچھ بھی نہیں, اور اگر چائے بھی مانگوں تو دے دینا, یوں کر کے. اور جب تم آئے تو مجھے یہی تھا کہ تم کب چلے جاؤ, اس وجہ سے میں نے تمہارے ساتھ وہ بدسلوکی کی کہ تم اس کو محسوس کر کے کہیں اپنا پروگرام نہ ختم کر دو. وہ دوست کہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو ایسا گندا اور ایسا گلٹی فیل کر رہا تھا کہ زمین پھٹے ہوئے میں دھنس جاؤں, کہ میرے دوست کے بیٹے کا انتقال ہو گیا اور مجھے چلو پتا نہ چلے, لیکن میں پندرہ سال تک اس وقت گمانی میں جیتا رہا کہ میرا دوست ہی صحیح نہیں ہے, جبکہ اس نے میرے لیے سارا کام کیا تھا. واقعہ کسی نے میل کیا اور میں نے اس کو اپنے انداز سے آپ کو بیان کر دیا. صحیح غلط اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن اس میں ہمارے لیے سیکھنے کا بہت کچھ ہے. ہمارے یہاں ایک طرح سے یہ مرض ہے بدگمانی کا, کہ کسی بات جسے وہ فوراً اس نے وہ ذہن بنا لیا کہ یہ غلط آدمی ہے, مجبوری ہو سکتی ہے, پریشانی ہو سکتی ہے, کوئی تکلیف ہو سکتی, کچھ بھی نہیں, ویسے غلط کیا. ہمارے ساتھ بھی اسی طرح کے مسائل اور معاملات ہوتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر آپ کو کسی نے کہا ہوگا کہ میں بھی اعتکاف کے لیے آؤں گا, ہو سکتا ہے وہ اعتکاف کے لیے نہ آیا ہو اور آپ کے ذہن میں آیا ہو کہ یار دیکھا اسے گولی دے دی, نہیں آنا تھا تو پہلے منع کرتا تھا, جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی. وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو جھوٹ بول رہا ہو, واقعی وہ آنا چاہتا ہو اور اس کا بیٹا بیمار ہو گیا ہو, اس کی ماں بیمار ہو گئی ہو, اور کوئی پرابلم ہو گئی ہو, راستے میں رکشہ خراب ہو گیا ہو اور اس کی مغرب راستے میں ہو گئی ہو اور وہ لوٹ گیا ہو, تو آپ بولیں گے کہ یار اس کو مجھے موبائل کر کے بتانا تو چاہیے, چلو بھائی اس کو موبائل کر کر آپ کو بتانا چاہیے, ہو سکتا ہے اس کا موبائل ہی کوئی چھین کے لے گیا ہو. تو دوسرا موبائل اب تک تو لیا, اب تک تو دوسرا موبائل لے لیا ہوگا, ہو سکتا ہے دوسرا موبائل لے لیا ہو. جب بھی سوچتا ہو کہ آپ کو میسج کرے گا اس کے بعد بیلنس ہی نہ ہوتا ہو, کبھی تو بیلنس ڈلواتا ہوگا, ہو سکتا ہے بیلنس ڈلواتا ہو سکتا آپ کی یاد نہ آتی ہو. کچھ تو اچھا سوچے بھائی, ہم ہر وقت کسی کے بارے میں برا ہی کیوں سوچتے ہیں, غلط ہی کیوں سوچتے ہیں. کسی کے گھر پہ جائیں اور وہ آپ کو نہ بلائے, جواب نہ دے, ہم بولتے ہیں دیکھ گھر میں ہے پھر بھی جواب نہیں, گھر میں ہے جواب نہیں دیتا, اس کی مرضی ہے جواب نہیں دیتا. گھر ایک مکان, یہ انسان کی ایک آرام کی جگہ ہے. ایک شخص تھکا ہارا اپنے گھر پہ گیا, بالکل آپ کے سامنے گیا ہے, تھکا ہارا گھر پہ گیا, آپ بولا یار آیا چل سے مل کر آتے ہیں, وہ گھر پہ جا کے بیٹھ کے اس کا سر میں درد ہے, یا گھر میں جاتے ہی گھر میں کوئی مسائل ہو گئے, گھر میں جاتے کوئی جھگڑا ہو گیا اللہ نہ کرے, اور دس قسم کے کام ہو سکتے ہیں, اور آپ نے جا کے گھنٹی, اور گھنٹی بھی اتنی مارتے ہیں کہ جب تک گھنٹی خراب نہ ہو جائے اپنوں نے ہٹانا نہیں ہاتھ کو, گھنٹی پہ گھنٹی مارتے چلے جائیں گے, اور اب اگلا نہیں جواب دینا چاہتا آپ کو, تو کیوں اتنی گھنٹیوں پہ گھنٹیاں مار رہے ہیں. پھر بولیں گے ابے یار یہ بھی کوئی ایسا بھی کوئی دوست ہوتا ہے, میرے سامنے گیا پھر بھی نہیں بھائی نہیں لفٹ کرا رہا, آپ کو نہیں کھول رہا, اس کا حق ہے, وہ گھر کے اندر نہیں کسی کو بلانا چاہتا, یہ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, اس کا رائٹ ہے. آپ کسی کے حق پر ڈاکہ تھوڑی کو ڈال سکتے ہیں. آپ نے کسی کو کال کی, اب آپ کال کر رہے ہیں نہیں اٹھا رہا, میرا نمبر دیکھ رہا ہے پھر بھی نہیں اٹھا رہا, کون سی نظر ہے؟ تو اتنے کلومیٹر دور سے آپ کو پتا چل گیا کہ میرا نمبر دیکھ رہا ہے پھر بھی نہیں اٹھا رہا. ارے وہ سنجا خانے میں بیٹھا ہوا ہے, وہاں بیٹھ کر کے آپ کا نمبر دیکھے گا وہ, تو آپ بولو گے یہ کوئی سنجا خانے میں جانے کا ٹائم ہے, تو آپ سے پوچھ کر جائے گا, اس کا بھی کوئی ٹائم ہوتا ہے کیا؟ وہ سویا ہوا ہو سکتا ہے, تو یہ کوئی سونے کا ٹائم ہے, تو سونے کا ٹائم ہی نہیں ہے, وہ نماز تو پڑھ سکتا ہے. ابھی مجھے پتا ہے کتنا بڑا نمازی ہے, نماز بھی نہیں پڑھ سکتا, ہو سکتا ہے کہ اس کا موبائل ہی سائلنٹ پر رکھا ہو. کچھ تو اچھا سوچو بھائی. یعنی ہم مزاج ہمارا جو ہے نا وہ نیگیٹو ہو چکا ہے, ہماری سوچ میں جو ہے نا وہ نیگیٹیوٹی جس کو کہتے ہیں. اور اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانے شمع رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان فتح و رضویہ شریف میں واضح طور پر لکھتے ہیں کہ بدگمانی یہ خبیث دل سے پیدا ہوتی ہے. بڑے بڑے بڑے بڑے نام لے لیجئے, بدگمانی کا شکار ہو جاتے ہیں, اس سے جھوٹ بولا. ارے تم کو نہ جھوٹ کی تعریف پتا ہے, نہ تم کو یہ پتا ہے کہ جھوٹ کب بولنا جائز ہے. علم دین پڑھا نہیں ہے یہ جھوٹ بولتا ہے. ارے آپ کو جھوٹ کی تعریف ہی نہیں پتا, اس سے وعدہ خلافی کی, آپ کو وعدہ خلافی کی تعریف ہی نہیں پتا, اس سے غیبت کی, آپ کو غیبت کی تعریف ہی نہیں پتا. جب علم نہیں ہے, معلومات نہیں ہے, نالج نہیں ہے, تو کسی کو پریکٹسائز کرنا, کسی پر انگلی اٹھانا, اس کے اوپر بدگمانی کرنا, یہ کتنی بری اور کتنی گندی بات ہے. قرآن نے بدگمانی سے منع کیا ہے. اور ویسے ہی جو مسلمان صالح اور ایک نیک مسلمان جو باعمل مسلمان کہلے, اس کے لیے تو بدگمانی کا تصور کیوں لاتے ہم لوگ کہ یہ ایسا یہ ایسا یہ ایسا. ہم نے نعت خوانی کی, کوئی آیا نہیں, اس کی موٹر سائیکل خراب ہو سکتی ہے, اس کے علاقے میں ہنگامہ ہو سکتا ہے, ٹینشن ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے کہ اس کے علاقے میں فائرنگ ہو گئی ہے. اب تو اتنا عام ہے, مطلب یوں سمجھیے کہ حالات نے تو حسن زن قائم کرنا آسان کر دیا ہے, ہم الٹے بدگمانی کی طرف جاتے ہیں. آپ بتائیے کہ کیا ہماری عادتوں میں یہ شامل ہے یا نہیں ہے. ہم فوراً نیگیٹو سوچتے ہیں, ہم فوراً الٹا سوچتے ہیں, یہ سوچ درست نہیں ہے. ہمیں اپنی سوچ تبدیل کرنی چاہیے. اچھا گمان یہ عمدہ عبادت ہے, یہ یاد رکھیے. بدگمانی میں کوئی خیر نہیں ہے, حسن ظن میں کوئی شر نہیں ہے. آپ سکون سکون چاہتے ہیں نا, بدگمانی چھوڑ دیجئے. ہر کسی کے بارے میں آپ اچھا گمان کریں, کیا چلا جائے گا؟ کچھ بھی نہیں جاتا, آپ پرسکون ہو جائیں گے. لوگوں کے بارے میں اچھا گمان پیدا جب ہو جائے گا تو آپ کو لگے گا کہ کچھ ہی نہیں, مسئلہ ہی نہیں ہے, آپ کو ہر طرف اچھا اچھا لگے گا. اور جب بدگمانیاں کریں گے, برا سوچیں گے, میل کی جواب نہیں دیا, برا سوچیں گے جواب نہیں دیا. بھائی ہو سکتا ہے کہ نہیں ٹائم ملا ہو, پھر ٹائم ملتا ہے تو اس میں بھی الٹی سیدھی بات کرتے ہیں, ہمیں تو ٹائم مانگ رہے تو ہم کو ٹائم ہی نہیں دیتے. بھائی تو بھائی تو وہ ہر آدمی فارغ نہیں ہوتا کہ آپ کو ٹائم دے دے. یہ کرتے ہیں اعلی حضرت امام علیہ سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں لوگوں نے کہا یار یہ باتیں کہ مغرور ہو گئے. اب بتائیے نہیں آدمی ٹائم دے سکتا, مصروف آدمی ہوتا ہے یار. بڑے لوگوں کے لیے عموماً اس طرح کے جملے کہہ دیے جاتے ہیں, بڑا آدمی ہو گیا تو ہو گئے بڑا آدمی, اب کیا کرنا ہے بھائی چھوٹا کر دیں, نہیں ہو سکتا نا چھوٹا, بڑا ہو گیا نا. جب اللہ تعالیٰ کسی کو بڑا کر رہا تو ہونے دو نا بھائی اس کو بڑا. آپ کو کیا تھا, آپ اپنی سوچ بڑی کرو یار کہ آدمی کو چھوٹا کر دیں گے آپ. جب آپ کو پتا ہے کہ آدمی بڑا ہو گیا ہے تو پھر آپ اپنا مائنڈ بنائیے کہ اس کو سوال کرنے والے, اس کو ایس ایم ایس کرنے والے, اس کو کال کرنے والے, اس کو میل کرنے والے ایک نہیں ہوں گے, سینکڑوں ہزاروں ہو سکتے ہیں. جیسے امیر علیہ سنت کے کیا کوئی ہے بتانے والا, کتنے مکتوبات ہیں, صرف ہمارے یہ مکتوبات کا جو شعبہ ہے ہزاروں ہزاروں مکتوب تو شعبے کے پاس آتے ہیں, پھر کئی مکتوب تو امیر علیہ سنت کی ٹیبل پہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں. اب ہماری روٹین جیسے باپا کی روٹین ہمارے سامنے, آپ کو بولے کہ میرا مکتوب باپا نے پڑھا نہیں, ارے اب سوچو تو صحیح یار. ہر اچھا پھر لکھتے بھی اتنا بڑا ہے, پوری داستان غم لکھیں گے, ارے شروع کی 10 لائنیں پڑھو آخری کی 4 لائنیں پڑھو تو مدعا پتا چلے گا, لیکن بیچ میں پورا افسانہ لکھیں گے, پورا افسانہ لکھتے ہیں. آپ کا اپنا ٹائم بھی نہیں بچاتے اور کسی پڑھنے والے کا ٹائم بھی, ایس ایم ایس بھی اتنا بڑا بڑا بھیجتے ہیں, میل بھی اتنی بڑی بڑی بھیجتے ہیں فارغ جیسے بیٹھے ہوئے. تو کبھی بھی اس طرح نہ کریں, اور اگر بھیج دیا تو اگلے کے وقت اور قدر و قیمت کا اندازہ لگائیے. کسی کو مطالعہ کرنا ہوتا ہے, پڑھانا علماء ہوتے ہیں, پڑھانا ہوتا ہے ان کو, 4 سے 5 گھنٹے پڑھانا ہوتا ہے, اس کی 4-5 گھنٹے کی تیاری کرنی ہوتی ہے, اس کے علاوہ دیگر مطالعہ ہوتا ہے, تحریری کام الگ ہوتے ہیں. تو کیا وہ ہم کو جواب دیتے پھریں گے؟ ایسا نہیں ہوتا. اپنی پوزیٹیو سوچ ہم پیدا کرنے کی کوشش کریں, اپنے دوستوں کے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے, بھائی بہنوں کے لیے مثبت سوچیں, اچھا سوچیں, بدگمانی نہ کریں. اگر کوئی کہے تو اس کی بات ماننے کی بھی عادت پیدا کریں. جیسے حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی شخص کو چوری کرتے دیکھا, آپ نے فرمایا کہ تو نے چوری کی, اس نے کہا واللہ میں نے چوری نہیں کی, تو فرمایا کہ بھئی میری مطلب وہ کیا تھا نظروں کا, میری آنکھوں نے غلط دیکھا. یعنی آپ نے اس کو جھٹلایا نہیں, آپ نے اس کو جھٹلایا نہیں, ہمیں تو ہمیں سکھایا نا, ہمیں سبق سکھا کر گئے, ہمارے لیے تعلیم تھی, ہمارے لیے تربیت تھی. کہ اگر کوئی آ کر کہتا ہے کہ میں نے یہ کام اس وجہ سے نہیں کیا, ہم فوراً سوچتے ہیں کہ یار ہم کو کوئی مائنس سے پلس سے تھوڑی آنا ہے, کوئی پولیس والے ہیں آپ لوگ, پہلے سوچے تو یہ غلط بول رہا ہے. ہمیں تو حکم یہی ہے کہ ہم مسلمانوں کے لیے اچھا گمان رکھیں, نیک گمان کریں اور سوچنے کی عادت پہ. یار چند مثالیں دی نا آپ کو میں, مطلب ایک کرنٹ مثال دی, ہر ایک کے پاس موبائل فون ہے اور نہیں اٹھتے موبائل فون, مجھے ہی پتا ہے موبائل فون نہیں اٹھتے, بیمار ہو سکتا ہے یار, اس کے سر میں درد ہو سکتا ہے, نہیں اٹھا سکتا وہ فون, واقعی نہیں اٹھا سکتے فون, نہیں جواب دے سکتے, واقعی جواب نہیں دے سکتے, تکلیف ہوتی ہے گھر کے اندر, مسائل گھر کے اندر اتنے ہوتے ہیں. مطالعہ کر رہا ہوتا ہے, مطالعہ جو واقعی صحیح مطالعہ کرتا ہے نا, اس کی ایک موبائل کی گھنٹی اس کے پورے مطالعے کو منتشر کر کے رکھ دیتی ہے, ایک موبائل کی گھنٹی, تو وہ سائلنٹ کر کے موبائل الٹا کر کے بیٹھ جاتے ہیں. اب بولے گھنٹی بج رہی, گھنٹی بج رہی ہے, گھنٹا نہیں بج رہا بھائی, اور وہ بھی خاموش گھنٹی بج رہی ہے, موبائل الٹا رکھا ہوا ہے. آپ کو کیوں اس کے بارے میں غلط خیالات آتے ہیں؟ کاروباری طبقہ دیکھ لیجیے, بولا آج پیسے پہنچا دوں گا, نہیں آیا گولی دے دی نا, مجھے پتا تھا یہ نہیں آئے گا. ارے آپ کو کیسے پتا تھا نہیں آئے گا؟ تو پتا تھا تو آپ نے یقین کیوں کر لیا؟ جب نہیں آیا تب کہتے کہ پتا تھا. تو یہ نہیں ہے, اچھا گمان اور اچھا گمان رکھنے کی کوشش کریں. یقین مانیے اتنی بدگمانیاں ہیں, اتنی بدگمانیاں ہیں, اور ایس ایم ایس کے بعد تو بدگمانیاں بہت بڑھ جائے. جواب نہیں آتا, جواب نہیں دیتا. میرے ساتھ واقعہ ہوا ہے, میں نے کوئی ایس ایم ایس کیا, ان کی پریکٹس تھی جواب دینے کی, جواب نہیں آ رہا, جواب نہیں آ رہا, اللہ خیر کرے جواب نہیں آ رہا, کیا ہو گیا, تو ٹرائی کی اس کو کال کی. الحمدللہ حتی الامکان کوشش یہی کرتا ہوں کہ اس کے بارے میں منفی سوچ نہ جائے. اس کو کال کی, اس کا موبائل ہی بند تھا. اے بیچارے کا موبائل ہی بند ہے, ایس ایم ایس کہاں سے ملے گا, کیا آنکھوں کے سامنے آ جائے گا, ایس ایم ایس نہیں آتا نا, پھر موبائل بند ہے. تو موبائل بند تھا تو ایس ایم ایس کہاں سے بیچارہ پڑتا. اب اس کو موبائل بند رکھنے کی ضرورت ہے تو لے جواب, اب اس کو کون جواب دے گا کہ اس کو موبائل بھی آپ سے پوچھ کر بند کرنا چاہیے تھا کہ میں آج موبائل بند کرنے جا رہا ہوں, آپ کی اجازت ہے؟ آپ کو موبائل کمپنی والے ہو کہ آپ سے پوچھ کر موبائل بند کرے گا؟ ایسا نہیں ہوتا. اچھا سوچیے, ستھرا سوچیے, عمدہ سوچیے, یقین مانیے آپ کے قلب میں آپ کو سکون محسوس ہوگا, آپ کو ذہن میں سکون محسوس ہوگا, آپ کو نیند ہی مدینہ مدینہ آئے گی. گھروں میں جھگڑے بدگمانی کی وجہ سے ہوتے ہیں, بیوی بی بدگمانی کرتی ہے شوہر کے اوپر, شوہر بدگمانی کرتا ہے بیوی بی کے اوپر. ہاں یہاں گئے تھے, ہاں گئے تھے بھائی, کس نے منع کیا ہے؟ پھر الٹا سوچتی ہے, شوہر الٹا سوچتا ہے, بیس بیس پچیس پچیس سال ہو جاتے ہیں, اعتماد بحال نہیں ہوتا. پارٹنر ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانیاں کرتے ہیں, دوست ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانیاں کرتے ہیں, ماذا اللہ اولاد ماں باپ کے بارے میں بدگمانی کرتی ہے, شرم نہیں آتی. بے شرم ہے ایسی اولاد جو ماں باپ کے بارے میں بدگمانیاں کرتی ہے, بے شرم ہے. تف ہے ایسی اولاد کے اوپر جو ماں باپ کے بارے میں بدگمانیاں کرتی ہے, ماں باپ کے بارے میں منفی سوچتی ہے. ارے تمہارے ماں باپ ہیں, ان کے بارے میں اچھا سوچو, ان کے بارے میں برا سوچ کر کیوں اپنی عاقبت داؤ پہ لگا رہے ہو بھائی, کیوں اپنی آخرت داؤ پہ لگا رہے ہو؟ تم اس سے پار پوس کے بڑا کہتے کہ تم ان کے بارے میں غلط سوچو, پیسے نہیں دیتے تو بدگمانی, کہیں جانے نہیں دیتے تو بدگمانی. ماں باپ کو پتا ہے تمہارے لیے کیا بہتر ہے یار. تو یوں بدگمانی کے متعلق آج ذہن تھا کہ چند مدنی پھول عرض کروں گا تاکہ ہم بدگمانی جیسی نحوست سے بچ سکے. کوئی ہے نیت کرنے والا؟ انشاءاللہ اچھا سوچیں گے, اچھا سوچیں گے. اب کسی نے مطلب کہ نمبر چینج کر دیا. مجھے حال میں ایک کا پیغام ملا کہ میں نے فلاں کو ایس ایم ایس کیا تو اتنے دنوں تک انہوں نے جواب نہیں دیا, آپ کو ایس ایم ایس کیا تو آپ نے فوراً جواب دے دیا. اب مجھے پتا تھا انہوں نے جن کو ایس ایم ایس کیا ہے نا, مجھے پتا ان کا نمبر ہی تبدیل ہو گیا ہے. اب وہ سوچتا رہے گا اس نے جواب کیوں نہیں دیا, میں اس کو یہ بھی نہیں بول سکتا نمبر تبدیل ہو, کیا بولوں بےچارے کو, ڈائریکٹ نیگیٹو. میں آپ کو واقعی مشورہ دیتا ہوں, نیگیٹو نیگیٹو سوچنے والا کسی کا کچھ نہیں بگاڑتا, اپنے پاؤں میں کلاڑا چلاتا ہے. جب یہ بیٹھے گا نا چار آدمی کے بیچ میں, ایسی ناک کٹتی ہے اس کی, ایسی ناک کٹتی ہے. کیوں تم نے میرے بارے میں یہ بات نہیں کی تھی؟ اگلا بولتا ہے نہیں کی تھی, نہیں کی تھی, نہیں کی تھی, اس نے تو کہا تھا کہ تم نے کی تھی, تو اس سے پوچھو میں نے کب کی تھی. عموماً اس طرح کی باتیں سنی سنائی ہوتی ہیں کہ اس نے اس سے سنا, اس نے اس سے سنا, اس سے اس سے سنا. اچھا جس سے پہلا سنا اس کو پوچھو تم کو کس نے بولا؟ میرے کو کس نے بولا تھا یار؟ جن نے منہ میں, جن نے کان میں آ کر بولا ہوگا تمہارے کو, وہ جین بول کر گیا ہوگا, اس کو یاد ہی نہیں آتا. اعلی حضرت امام علیہ سنندے سی مثالیں قائم کی ہیں. اس طرح بدگمانی کی چین بنتی ہے, اس کا سرا کہیں نہیں ملتا کہ آخر بولا کس نے اس کو, کوئی نہیں بولتا, اور چل پڑتی ہے کسی کے بارے میں بھی. بہت بری بات ہے یار, آپ کا ایک غلط جملہ کسی کی عزت کی بکھیاں اکھیڑ سکتا ہے. پچاس لوگوں کے بیچ میں آپ اس کو ذلیل کرتے بدگمانی کے نام پر, پھر اکیلے میں جا کے بولتے ہیں سوری. بس سوری کو سلاؤ یار, پچاس آدمی کے بیچ تو اس کو ذلیل کر کے رکھا, پچاس آدمی کو جا کر بولو کہ میں نے اس کو بدنام کرنے کی ناپاک کوشش کی ہے, میری بدگمانی تھی. ہمت نہیں ہے نا؟ جب ہمت نہیں ہے تو کسی کی عزت اور انگلی کیوں اٹھاتے ہو آپ؟ جب ہمت نہیں ہے تو کسی کی عزت کے بارے میں منفی زبان کیوں چلاتے ہیں آپ؟ کفر مدینہ, کفر مدینہ, کفر مدینہ, انشاءاللہ صلوا علی الحبیب. خدا بدے زبانی کی عادت مٹا دے, خدا بدے زبانی کی عادت مٹا دے, خدا بدے زبانی کی عادت مٹا دے. مو مجھے حسن زن کا وادی بنا دے، مجھے حسن زن کا وادی بنا دے، مجھے حسن زن کا وادی بنا دے، خدا یا عطا کر تیرا رحمت کا پانی، خدا یا عطا کر تیرا رحمت کا پانی، رہے قلب اجلا بھولے بد گمانی، رہے قلب اجلا بھولے بد گمانی، رہے قلب اجلا بھولے بد گمانی، مجھے آفات سے تو بچایا ملا ہی، آفات سے تو بچایا ملا ہی۔ ایک شخص رو رہا ہے، جب ایک شخص ہمارے قریب بیٹھ کر رو رہا ہے، رو رہا ہے چپ کر نہیں روتا، تو سب کے سامنے رونے کی کیا ضرورت ہے؟ ریاکار، آپ کو شرم نہیں ہے کسی کو ریاکار بول دیا آپ نے؟ آپ کو پتا ہے یہ ریاکاری کر رہا ہے؟ پتا ہے کیسے؟ پتا ہے بھائی، وہ کون سا میٹر ہے؟ وہ تھرما میٹر ہے ایسا اپنے جیب میں رکھا ہوا ہے، جو نکال کے دیکھتے ہیں کہ میرے پاس والا ریاکاری کر رہا ہے، 99 پہ چلا گیا، یہ کچھ بھی نہیں ہے یار، دماغ میں بھوسا بھرا گیا ہے۔ ارے بھائی یہ رو رہا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے رونے کی سعادت دی ہے، تو میں کیوں نہیں رو رہا ہوں؟ رو اس پر کہ میں کیوں نہیں رو رہا ہوں، اس کے رونے پہ بدگمانی کیوں کرتے ہو یار؟ وہ بیٹھی ہوئی ہے گھر میں مصلے پر تسبیح پڑھ رہی ہے، آپ نے سبحان اللہ کہا نا، ساس کیا بولے گی؟ اب میرے گھر کا بیڑا گھر ہونے والا ہے، یہ پڑھ رہی ہے کچھ، اور پھر یہ کرے گی ساس بولے گی خبردار میرے پاس آئی تو مجھے بھونکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں اپنی بھونکے خود مارتی ہوں، تم میرے پاس مت آنا، بس وہی کہ اس نے کچھ پڑھا ہے میرے اوپر، یہ میرے بیٹے کو قابو کرنے جا رہی ہے، یا پھر ساس بیٹھی ہوئی ہوگی، کیونکہ ساری بہویں بھی دیکھی سی نہیں ہوتی نا، بعض بہویں تو بہو ہوتی ہیں بالکل خطرناک قسم کی ہوتی ہیں، زمان مجھے فون آیا تھا، اے میل آئی، یقین مانیے میں میل پڑھ کے پریشان ہوگا، مدنی پھولوں کی مدنی مہک جو سلسلہ ہوتا ہے اس میں میل ایڈریس ہے madni.mehak@madnichannel.tv، مجھے میل کرتے ہیں اسلام بھائی، ایک اسلام بھائی نے میل کی ہے، اگر وہ میل پڑھ دوں، وہ بھی وہ اس کی ہمت ہے جو میل کر دی، اس نے جو بدتمیزی لکھی اپنی بیوی کی، میں پڑھ کر حیران رہ گیا، ایسی عورت نہیں رہتی ہے دنیا، اگر سے سچ لکھا ہے تو کسی کو نہیں پتا، میں بھی نہیں جانتا ان کو، لیکن ان کا میل ایڈریس ہے میرے پاس، اتنی خطرناک عورت اللہ کی پناہ، جی جی اتنی زبان، سوا گز کی زبان تو ہار گئی، شوہر کے ساتھ بد، گھر والوں کے ساتھ تو ایسی بھی ہوتی ہے، لیکن میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر کوئی پڑھ رہا ہے، اگر کوئی دم کر رہا ہے، اگر کوئی کرے تو ہم کیوں بولے کہ یہ میرے اوپر اثرات کر رہا ہے، یا جادو کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، تالا نکل آیا تو جادو، دھاگا نکل آیا تو جادو، بال کا گچھا نکل آیا تو جادو، تھیلی میں الائچی نکل آئی تو جادو، ارے بھائی کی جادو کہاں سے ہو گیا یار، درست نہیں ہے، صلوا علی الحبیب. تو عرض کرنے کا مقصد یہ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, بدگمانی نہیں کرنی چاہیے, ہمیں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے. کوئی پڑھ رہا ہے, کوئی بیٹھا ہوا ہے, ہم اچھا سوچیں, اچھا سوچیں, اچھا سوچیں اور اچھا سوچیں. اس سے انشاءاللہ تعالی آپ کا گھر امن کا گہوارہ رہے گا, آپ کے کاروبار میں برکت رہے گی, آپ کے تعلقات میں برکت رہے گی, ہر جگہ انشاءاللہ آپ کو برکت نظر آئے گی. اس بدگمانی کی نحوست کو اسی صورت باہر نکال دیجیے, یہ اچھی نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو بدگمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, ہم سب کو رب کریم حسن زن کا پیکر بنائے. اگر کسی کو اچھی عبادت کرتا دیکھیں اچھا گمان کریں, اگر کوئی ایسی بات کر رہا ہے آپ کو لگتا ہے کہ یار غلط بیانی کا ضرور نہیں ہوتا, وہ غلط بیانی کر رہا ہو, بات درست کر رہا ہوتا ہے, ہمارا ادراک نہیں ہوتا کہ یہ بات کتنی درست ہے اور ہم اپنی زبان کی وجہ سے کسی کی شخصیت کو داغدار کر دیتے ہیں. الحمدللہ عزوجل ہم نے امیر سنت, میں نے پرسنلی دو بار امیر سنت کو بڑا حسن زن کا پے کر پایا ہے, اور ایسی کئی مثالیں امیر سنت کی شخصیت میں ہیں, اچھا گمان اچھا گمان اچھا گمان رکھتے ہیں. اور جب کسی کے بارے میں بات کرتے ہیں, اس کے ساتھ بیٹھ کر بھی سامنے سامنے بات ہوتی ہے, تو بڑی کیلکولیشن کے ساتھ, تو بڑے نپے تولے انداز میں بات کرتے ہیں, کہ بڑی تحقیق کے ساتھ بات کرتے ہیں, ہے نا. کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات آگے بیان کر دے, تو سنی سنائی بات آگے بیان کرنے کی جو ہماری عادت ہے نا, اس کو نکال دیجیے. بدگمانی کرنے والا ہمیں آ کر کسی کے بارے میں بات کرتا ہے, تمہیں پتا چلا, کیا پتا چلا, یہ آپ پوچھ نہیں لیتے کہ تمہیں کیسے پتا چلا, ہم بولے گا اچھا واقعی ایسا کرتا ہے, وہ نکل گیا یار, آپ کو عجیب آدمی ہو آپ, آپ اس کو پوچھ نہیں سکتے کہ تمہیں کیسے پتا چلا, یہ جملہ آپ سے منہ سے نہیں نکلتا, آپ کے پاس کوئی شرعی گواہ ہے؟ بالکل یہ جملہ آپ کے منہ سے نکلتا نہیں, اتنی بات پتا ہی نہیں ہے. کسی مسلمان کے بارے میں وہ تہمت لگا رہا ہے, کسی مسلمان کے بارے میں وہ الزام لگا رہا ہے, اور آپ اس کے بعد تو ہام یہاں ملاتے چلے جا رہے ہیں, یہ درست نہیں ہے. ہمارا معاشرہ تباہ برباد ہو گیا اس بدگمانی پر, پھر حسد ہو جاتی ہے, پھر غیبتیں ہوتی ہیں, پھر چگلیاں ہوتی ہیں, بہتان ہوتی ہیں, تہمتیں لگتی ہیں, اتنے گناہوں کا سیلاب و یلغار آتی ہے کہ کیا بیان کیا جائے. اللہ کرے کہ ہم بدگمانی جیسی گندی اور بری عادت سے بچے رہے. اچھا سوچیں گے, اب اگر موبائل نہ اٹھا دو, میں مثال جیسے میں کئی دفعہ سوچتا ہوں یار اپنا نمبر بدل دوں, بدل بھی سکتے ہیں. اب آپ ایس ایم ایس کرو نہیں جواب نہ لے, جواب نہیں دیتا, وہ ہو سکتا ہے نمبر ہی بدل لیا ہو, تو آپ بولے گا ہم کو نمبر نہیں دیا, تو نمبر ہی دینا تھا تو بدلنے کی کیا ضرورت تھی. یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. تو اچھا سوچیں گے, اچھا سوچیں گے نا, اللہ کی رضا کے لیے اچھا سوچیں, اپنے ذہن کو اپنے دماغ کو مدنی غسل دیجئے تاکہ کسی مسلمان کے بارے میں یہ بدگمانی نہ کرے, دل کسی کے بارے میں بدگمان نہ کرے. یعنی بدگمانی کو دل کی غیبت کہا گیا ہے, یہ بدگمانی دل کی غیبت ہے. آ جاتی ہے بدگمانی, مگر اس کو جمنے نہ دیں, فوراً اس کو ہٹا دیں اور اچھا سوچ لیں کہ ہو سکتا ہے یار یہ ہو گیا ہو. جیسے بعض اوقات امیر سنت کسی کو فون ملاتے ہیں نا, ملواتے ہیں, تو آپ جب ملواتے ہیں, یہ بھی کمال کی بات ہے, باپا کو وہ فون ملاتے نہیں ہیں, میں یہ نہیں بولتا کہ ملانا آتا نہیں ہے, لیکن کبھی میں نے دیکھا نہیں کہ آپ نے ڈائل کیا ہو, وہ کوئی ملا دے بس, وہ آن آف کال اٹینڈ کرنے کا, اور وہ بھی کلر کے ساتھ رہتا کہ یہ سبز ہے اس کو دبا دو گے تو بولے گا, وہ لال ہے اس کو دبا دو گے تو چپ ہو جائے گا. میرا پیر تو ایسا ہے, اس لیے کہتا انسا ہو تو سامنے آئے, یہ ایک ہی ہے, اللہ اس کو سلامت رکھے. تو اب کسی نے ملایا نا, تو اب اگر وہ اگلا کہتا ہے کہ وہ بابا اٹھا نہیں رہا ہے, پاپا کہتے ہیں یہ نہیں بولو اٹھا نہیں رہا ہے, یہ بولو اٹھ نہیں رہا ہے, کتنا فرق ہے. اٹھا نہیں رہا اس میں کیا ہے, اٹھ نہیں رہا اس میں کتنا فرق ہے دونوں میں. اٹھا نہیں رہا, پر ڈائریکٹ اس پر ایک انگلی اٹھ گئی کہ یہ گویا کہ اٹھا نہیں رہا میرا فون, کیا وہ دیکھ رہا پھر بھی نہیں اٹھا رہا, اٹھ نہیں رہا ہے, سو گیا ہوگا, سائلنٹ پر رکھا ہوا ہوگا, کچھ بھی وجہ ہو سکتی ہے. دیکھ کتنی خوبصورت سوچ ہے امیر علیہ سنت کی, اٹھا نہیں رہا ہے یا اٹھ نہیں رہا ہے, اتنی سی بات پر کس قدر پورا وہ معنی تبدیل ہو گئے. میرا پیر, میرا پیر, میرا پیر, میرا پیر, میرا پیر, میرا پیر, میرا پیر, میرا پیر, پیر, میرا پیر, میرا پیر, عظمت والا, میرا پیر, ہمت والا, میرا پیر, طاقت والا, میرا پیر, امام والا, میرا پیر, داری والا, میرا پیر, کرتے والا, میرا پیر, چادر والا, میرا پیر, زلفوں والا, میرا پیر, پیارا پیارا, میرا پیر, میٹھا میٹھا, میرا پیر, سونا سونا, میرا پیر, اچھا اچھا, میرا پیر, صلوا علی الحبیب. کون لیں پھر آگے بڑھتے رہتے ایسا ہاتھوں ہاتھ ایک مدنی بہار آئی ہے وہ سن لیتے ہیں. چلے سنا لیں. بے فیضان مدینہ ہو اور مدنی باہر نہ ہو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ خود اعتقاب مدنی باہر ہے. یہ اسلامی بھائی نے ایسا ابھی ہاتھوں ہاتھ لکھ کر دیا کہ میں 30 دن کے اعتکاف میں ہوں, آج گھر والوں سے فون پر کسی بات پر تل کلامی ہو گئی, میرے ذہن میں بہت سے گمان پیدا ہونے لگے, میرا دل بڑا پریشان تھا, دل میں خیال کیا کہ آج ہی گھر واپس چلا جاؤں, یہ ارادہ کیا, لیکن ابھی آپ کا بیان سن کر میں بہت متاثر ہوا اور نیت کی ہے کہ آئندہ کبھی بھی بدگمانی نہیں کروں گا, اس وقت میرے دل میں بہت سکون ہے, اللہ تعالیٰ نگران شورا کو سلامت رکھے. صلو علی الحبیب. چلے کوئی 30 دن اعتکاف تو بیٹھے کوئی مدنی فیس ہی دے دیں یار, اس دل کے سکون کے لیے تو لوگ مارے مارے پھرتے ہیں. میں آپ کو واقعی کہتا ہوں, یہ باہر کس طرح میں نے لکھ کر دی تھی ماشاء اللہ, اس نے زن ان کو دکھانا نہیں, ورنہ گھر والے بولیں گے ہمارے بارے میں ایسا سوچتا تھا تو یہ بھی نہ سو, گھر والے بھی نہ سوچے کہ ایسا سوچتا تھا, گھر والے یہ سوچے کہ یہ بدگمانی آتی رہتی ہیں اور نکل جاتی ہیں. مدنی ماحول الحمدللہ مدینہ مدینہ کروا دیتا ہے. تو کوئی لکھ کر دے رہے ہیں انشاءاللہ بیان, ہاتھ تو ہاتھ کوئی چاند رات کو مدنی قافلے میں سفر ہو جائے نا, لوگ واقعی سکون ڈھونڈنے کے لیے مارے مارے پھرتے ہیں. آپ کو سکون میں رہنے کا مدنی پھول دیا ہے, کسی کے بارے میں آپ الٹا سوچو ہی نہیں, آپ کو سب لگے گا سیدھے ہیں, سب سیدھا سیدھا لگے گا, اچھا اچھا لگے گا. جو آدمی جھوٹ بولتا ہے نا اس کو لگتا ہے کہ یہ بھی مجھے جھوٹ بولتا ہے, اور جو آدمی سچ بولتا ہے نا اس کو لگتا ہے کہ ہر آدمی سچا ہے, وہ کسی کو جھوٹا سمجھتا نہیں ہے. ہم اچھے ہو جائیں گے تو ہم سب اچھے لگیں گے. ہمارے دل و دماغ کے اندر جب گندگی بھری ہوئی ہوگی نا تو ہمیں ہر جگہ سے بدبو آتی رہے گی, وہ بدبو اصل ہمارے اندر کی ہے باہر کی نہیں ہے, ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں. اللہ حسن زنگا پیکر بنائے. کال چلائیے. اچھا معذرت کے ساتھ, بدگمانی سے بچانے کی بھی صورت ہونی چاہیے. جب کہا گیا ہے کہ بدگمانی مت کرو تو ایک طرف یہ بھی ہم کو سمجھایا گیا کہ ایسے عمل بھی مت کرو جس سے کوئی بدگمان ہو. وضاحت کرنے کی بعض جگہوں پر عادت پیدا کرنی چاہیے. مثال دیتا ہوں میں آپ کو کہ امیر اہل سنت ماشاء اللہ, مطلب ہر شخص گویا کے سب تقریباً سبھی جانتے ہیں کہ یہ سنتوں کے پیکر ہیں, سنت پر عمل کرتے ہیں, ہمیں سنتیں سکھائی امیر سنت نے. اب پانی بیٹھ کر پینا چاہیے, یہ ہم کو امیر سنت نے سکھا دیا. اب یہ کبھی ان کو کسی نے دیکھا یہ کھڑے کھڑے پانی پی رہے ہیں تو بظاہر تو امید نہیں ہے کوئی کہے گا کہ یہ کھڑے کھڑے پانی کیوں پی رہے ہیں یوں یوں, لیکن کسی کو بھی ذہن میں کوئی بات آ سکتی ہے تو آپ فوراً وضاحت کرتے ہیں کہ میں زمزم کا پانی پی رہا ہوں, ہے نا, تاکہ کسی کو آ جاتی ہے سوچ یار وہ روایت بھی ہے نا کہ یہ میری بیوی ہے, وہ تو روایت اتقو موازیل تہمہ, تہمت سے دور رہو. اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بھی یہ واقعہ ہے کہ کسی نے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کو دیکھا تو آپ نے ان کو بلا کر ارشاد فرمایا کہ یہ میری زوجہ ہیں. تو کسی نے عرض کی حضور آپ کے بارے میں کوئی کیسے گمان کرے؟ ارشاد فرمایا شیطان انسان کے خون میں گردش کرتا ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ان افعال اور اعمال سے بچیں جن کی وجہ سے لوگ بدگمان ہوں, لوگ ہمارے بارے میں برا سوچیں. اور جب مبلغ کو کام کرنا ہے نا, نیکی کی دعوت عام کرنی, اس کو تو اپنے آپ کو واقعی بہت سارے ایسے افعال اور اعمال سے بچانا ہے جس کے تو لوگ اس پر انگلی اٹھائیں. اب ہم سب کو سمجھاتے رہے کہ تم حسن ظن رکھو اور ہم اس کے بدگمانی کے پہاڑ کھڑے کرتے چلے جائیں کہ بس تم ہمیں کچھ بھی کرو تم حسن ظن رکھنا. تو حسن ظن ہمیشہ رکھنا چاہیے. جیسے کسی نے کسی کے بارے میں سوچا کہ وہ جیسے سیڑھیاں اتر رہا تھا اور یہاں اقامت ہو رہی تھی, تو اس نے سوچا کہ یار جماعت ہو رہی ہے اور یہ دیکھو مسجد سے باہر جا رہا ہے, تو پتہ چلا کہ وہ مسجد سے باہر نہیں جا رہا تھا, وہ سیدھے اتر کے وضو خانے میں جا رہا تھا وضو کرنے کے لیے. تو اب وہ سوچ سکتا تھا کہ یار یہ سیڑھیاں اتر کر سارے راستے دروازے کے باہر تو نہیں جاتے, کوئی راستہ وضو خانے میں بھی تو جاتا ہے. تو آپ بولو گے کہ یار اس کو وضو پہلے سے کر کے رکھنا چاہیے تھا. ہو سکتا ہے کہ وضو پہلے سے کر کے رکھا ہو, اینڈ ٹائم پر اس کا وضو ٹوٹ گیا ہو. اچھا کیوں نہیں سوچتے ہم؟ اچھا سوچیں اور لوگوں کو برا سوچنے پر مجبور بھی نہ کریں, ٹھیک ہے؟ سوال چلائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ مرشد کامل کون ہوتا ہے اور وہ کیا علماء کی راہ کے محتاج ہوتا ہے؟ علماء کی راہ کا محتاج پیر کامل چار شرائط والا ہوتا ہے, یعنی جو پیر کامل ہے اس میں چار شرطیں ہوں گی. اعلی حضرت امام اہل سنت نے اس کی چار شرطیں بیان کی ہیں. نمبر ایک, صحیح العقیدہ سنی مسلمان ہوگا. نمبر دو, عالم ہوگا. نمبر تین, فاسق کے مولین نہیں ہوگا. نمبر چار, اس کا سلسلہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم سے ملتا ہوگا, بیچ میں کہیں منقطع نہیں ہوگا. یہ چار شرطیں اعلی حضرت امام اہل سنت نے عطا فرمائی ہیں. یہ جب چار شرطیں کسی میں پائی جائیں تو وہ جامع شرائط پیر کہلاتے ہیں, اس کی بیعت کرنا جائز ہوتا ہے. یہ ہو گئی شرطیں پیر میں, یہ شرطیں ہوتی ہیں. اب خصوصیات الگ ہوتی ہیں, بعض میں خصوصیات کچھ اور انداز سے ہوتی ہیں, بعض میں خصوصیات کچھ اور انداز سے ہوتی ہیں. اور پیر یہ ہوتا ہے مریدوں کی رشد و ہدایت کے لیے, ان کی تربیت کے لیے, ان کو راہ راست پر لانے کے لیے. اور رہی بات علماء کی راہ کا محتاج, تو علماء کی راہ کے متعلق تو میں نہیں اس میں کوئی جملہ کہتا, لیکن پیر کتنا ہی بڑا ہو وہ شریعت ہی کی راہ پر چلانے والا ہوتا ہے, یعنی وہ شریعت ہی پر چلائے گا. اور ہم میں سے ہر ایک شریعت ہی کا محتاج ہے, اور ہم نے ہر ایک کو شریعت ہی کے پیچھے چلنا ہے. تو جو جامع شرائط پیر ہوتا ہے, یہ چار شرطیں ہیں یہ کہ یہ ایسا شخص شریعت کے مطابق چلاتا ہے, قرآن و حدیث کے مطابق اور فقہا کے ارشادات کے مطابق ہمیں راستے چلاتا ہے. تو یہ چار شرطیں پیر میں ہوتی ہیں, اور ان چار شرطوں کو پانے پا کر ہم کسی سے بیعت کرتے ہیں. اور پھر جب یہ چار شرطیں دیکھنے کے لیے آنکھیں کھلی ہوتی ہیں, اور پھر بیعت کرنے کے بعد پھر اس کے پیچھے چلا جاتا ہے, آنکھیں بند کر دی جاتی ہیں کہ اس کے اوپر اعتماد کرنا پڑتا ہے. حتیٰ کہ بعض بزرگوں سے یہاں تک ثابت ہے کہ مریدوں کو ایسی ایسی چیزیں دی کہ وہ چیک ہوتے تھے کہ کہیں یہ مرید اعتراض تو نہیں کرتا, کہ اس کی کیا ضرورت تھی. نہیں کرتے تھے مرید اعتراض, تو پیر صاحب نے دیا ہے, پیر صاحب نے دیا ہے, پیر صاحب نے صحیح دیا ہوگا. تو یہ مریدوں کی تو بہت بڑی بہت زیادہ واقعات ہیں, کیسے کیسے مرید گزرے ہیں. جس طرح فی زمانہ بہت ساری بھی عملیاں ہیں نا, اسی طرح ایک عمل میں جو کمی ہے اس میں, یہ مرید جو طریقت کی جو کمی ہے نا, یہ بھی ایک عمل کی کمی ہے. کہ جیسے مرید ماضی میں ہوا کرتے تھے جس کے واقعات ہم پڑھتے ہیں, ایسے مرید ملتے نہیں ہیں. بلکہ خود ایک دفعہ امیر علیہ سنے سے ہم نے پوچھا تھا, اسی طرح مدی مذاکر نے پوچھا تھا کہ اگر پیر ناراض ہو جائے تو مرید کو کیسے منانا چاہیے, آپ نے فرمایا مرید کو پڑی کب ہوتی کہ پیر کو راضی کرے, یہاں تو پیر کو ہی ہوتا ہے کہ کہیں مرید ناراض نہ ہو جائے. تو بڑی عجیب و غریب کیفیت ہے. ماں باپ کے معاملے میں دے, ماں باپ کے احسان کم ہے ہم پر, لوگ ماں باپ سے ناراض ہو ہی جاتے ہیں. ہاں ماں باپ سے ناراض ہو جاتا ہے, ماں باپ بھی کوئی ناراض ہونے کی چیز ہے. ماں باپ سے کون ناراض ہوتا ہے, ناراض ہو جاتا ہے ماں باپ سے. اللہ تعالی ہم سب کو پیر و مرشید کی کامل اطاعت عطا فرمائے. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود ایک اسلامی بھائی سوال پیش. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان, میں چاند رات کو 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کروں گا انشاءاللہ عز و جل. قافلے سے واپسی پر میرا آپریشن ہے, دعا فرما دی. آپریشن کے بعد 20 شوال المکرم کو 12 دن کے مدنی قافلے میں سفر کروں گا انشاءاللہ عز و جل. میرا سوال یہ ہے, بعض اسلامی بھائیوں کو کام سننے یا زیادہ سننے کے امراض ہو جاتے ہیں, اس سے بچاؤ کے لیے مدنی پھول ارشاد فرما دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ بعض اوقات عمر کے ساتھ بھی کم سننے کا, دیگر اعضاء جب کمزور ہوتے ہیں تو قوت شنوائی, قوت سماعت بھی کمزور ہوتی ہے, اور غالباً یہ غیر معمولی شور جو ہے نا, جیسے مائک کی آواز بھی شور ہی شور, گاڑیوں کی غیر معمولی شور کی آوازیں, یہ بھی بار بار جب پردے سے ٹکراتی ہیں کان کے, تو یہ بھی کان کی سماعت پر, یعنی کہ سننے کی قوت, سننے کی طاقت پر اثر انداز ہوتی ہوگی. تو کوئی بھی چیز یعنی کہ انلمٹ ہوگی تو وہ مطلب مضر ہوتی ہے, ہر چیز لمٹ میں ہونی چاہیے. جیسے یہ چکا چوند روشنیاں, آنکھیں کمزور, پہلے کہاں لوگوں کی آنکھیں کمزور ہوتی تھی, پہلے اتنی نہیں ہوتی تھی جتنی اب ہوتی ہے. اب تو بچے بچے بےچارے چشمے پہن لیتے, روشنی بھی ایسی ہو کہ جو یعنی کہ درمیانی ہو, ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا بلکہ بہت زیادہ روشنی ہوتی ہے. پھر یہ کہ اسکرین پر نظر ڈالنا, تو اب کمپیوٹر آ گیا تو اس کا اسکرین بھی, یہ بھی ظاہر ہے کہ روشنی ہے, اور بالکل قریب سے اس کو, جیسے کہ اب وہ کمپیوٹر اس کو تو قریب سے کام کرنا پڑتا ہے, ایک روشنی تو اس کی آنکھوں پر بار بار پڑتی ہے, تو اس سے بھی آنکھوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے. تو خیر اب اس کے لیے ہر چیز میں اعتدال ہو. اب یہ کہ سننے کی طاقت, آپ فرما رہے ہیں کہ کبھی کبھی سننے کی آواز بڑھ بھی جاتی ہے, کہ انہیں آنکھوں میں وہ شور, کانوں میں شور سا سنائی دیتا ہوگا, اس کے اسباب تو مجھے نہیں پتا. اگر تو ان سب سے بچنے کے لیے, بیماریوں سے بچنے کے لیے طرح طرح کے مطلب علاج ہوتے ہیں, ڈاکٹروں کے پاس بھی اس کے مطلب یعنی کہ فارمولے ہوتے ہیں اپنے. اس میں جب بھی کوئی مرض ہو, تکلیف ہو, تو اس میں 111 مرتبہ یا سلاموں پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لینا چاہیے, تو اس سے بھی انشاءاللہ فائدہ ہوگا. یہ ہر بیماری کے لیے, اس لیے سورہ فاتحہ, اس کو سورہ شفا بھی کہا گیا, تو سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھ کر دم کر کے پی لے تو اس سے بھی فائدہ ہوگا. مدنی پنج سورہ مدنی پنچ سورہ 247 پر یا سلاموں 111 بار پڑھ کر دم کرنے کا لکھا ہے. اس کے نیچے یا مؤمنو 115 بار پڑھ کر جو اپنے اوپر دم کرے گا انشاءاللہ تندرستی پائے گا. اس کے نیچے لکھا ہے یا مہیمنو 29 بار روزانہ پڑھنے والا انشاءاللہ عزوجل ہر آفت و بلا سے محفوظ رہے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل, وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا سوال ہے, یہ 10 دن کا اعتکاف ہوتا ہے, تو اگر 10 دن میں نہیں بیٹھ سکتا ہے, اگر بعد میں 4-5 دن میں بیٹھ سکتا ہے, اس کا کیا ہوتا ہے؟ 10 دن کا تو وہ رمضان المبارک میں جو اعتکاف آخری 10 دن رمضان شریف کے عشر آخر, یہ سنت موقع علی الکفایہ ہے. کچھ لوگ کر لیتے ہیں بستی میں, تو سب پر سے وہ سنت جو ہے وہ اتر جاتی ہے. اب اگر کوئی نہیں کرتا, جہاں کچھ لوگ کر لیتے ہیں تو نہیں بھی کرتا, اب ہر فرد تو نہیں کر سکتا نا, تو گناہ نہیں ہے, برائی نہیں ہے اس میں. اچھا, اب اگر کوئی 4-5 دن کا کرنا چاہتا ہے تو وہ نفلی اعتکاف اس کا ہو جائے گا, جو کہ 4-5 دن کرے یا 4-5 منٹ کرے یا 1 منٹ کر لے. اعتکاف کی نیت سے مسجد میں جب بھی آئے تو ہمارے یہاں تو ترغیب ہوتی ہے کہ اعتکاف کی نیت کر لو, تو 1 منٹ کے لیے بھی اعتکاف کی نیت کریں گے تو اس کا ثواب ملے گا. مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ نفلی اعتکاف ختم ہو جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, میرا نام ہومیو ڈاکٹر نثار احمد اتاری ہے. پیارے باپا جان, میرا آپ سے سوال ہے, کیا نبینہ اسلام بھائی پہ جماعت واجب ہے؟ نہیں, واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بابا جان, میں محبوب علی ابھی ناگور میں ہند حملی کابینہ سے 30 دن کے تربیتی کے اعتکاف میں آیا ہوں. بابا جان, میرا سوال یہ ہے کہ بعض بیانات میں ہم سنتے ہیں, جیسے فیضان سنت میں بھی ہم پڑھتے ہیں کہ فلاں شخص کا انتقال ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے فلاں شخص کو یہ دیا, اور پھر کسی نے خواب میں دیکھا تو انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فلاں گناہ کی وجہ سے میرے کو دوزخ میں بھیج دیا, فلاں نیکی کی وجہ سے جنت میں بھیج دیا. یعنی میسر سے پہلے یا قیامت سے پہلے جنت میں بھیجنے سے یا جنت یا دوزخ میں, ان سے کیا مراد ہے؟ کل بھی اس طرح کا سوال چلا تھا, آج مفتی صاحب سے جواب لیتے. اس میں دو تین صورتیں ہیں. ایک تو یہ کہ مرنے کے بعد سے ہی جزا اور سزا کے معاملات شروع ہو جاتے ہیں. نیک آدمی کے لیے جنت میں, نیک آدمی کے لیے قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے, اور برے آدمی کے لیے قبر میں جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے. یا تو وہ شخص اپنے قبر کے حوالے واقعی کو بیان کر رہا ہوتا ہے, قبر میں میرے ساتھ یہ معاملہ گزر رہا ہے, یا پھر یہ ہے کہ اس کا جو ہونے والا عذاب ہے اس کی طرف کسی کے خواب کے ذریعے اشارہ کیا جاتا ہے کہ بروز قیامت اس کا یہ انجام اور یہ ٹھکانہ ہوگا, لیکن خواب ذہنی ہوتے ہیں, اس کی بنیاد پر کسی شخص متعین کو جہنمی یا جنتی نہیں کہہ سکتے. حدیث شریف میں یہ بھی ہے کہ کسی کے لیے قبر جنت کا باغ ہے تو کسی کے لیے جہنم کا گڑا. تو یہ مطلب گفتگو کا اسلوب بھی ہوتا ہے, کلام کا اسلوب بھی ہوتا ہے, کہ بسا اوقات آئندہ چیز کو حال کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے. جیسے کہ سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن, حسن زن کی بنا پر اپنے کلام میں ایک شعر رقم کرتے ہیں. نکی رین کرتے ہیں تعظیم میری, نکی رین یہ منکر نکیر کی جمع, نکی رین کرتے ہیں تعظیم میری, فدا ہو کے تجھ پر یہ عزت ملی ہے. یعنی ابھی دنیا میں زندہ ہے اعلی حضرت, وہ لکھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کے عشق کی بدولت, آپ کی محبت کی بدولت پر قبر میں منکر نکیر میری تعظیم کرتے ہیں. تو یہ آئندہ کی بات, ایک اللہ کی رحمت پر حسن زن رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اعلی حضرت نے بیان فرمائی کہ انشاءاللہ میرے ساتھ ایسا ہی ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور بلکہ بلاغت کی کتابوں میں پورا ایک اصول ہے کہ کثیر مواقع پر حال بول کر مستقبل مراد لیا جاتا ہے, اور اس موقع پر درجنوں آیات ہیں جس کے اندر یہی اسلوب اختیار کیا گیا. امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی فرماتے ہیں کہ جب روزہ رکھے تو یہ کہے کہ انشاءاللہ میں نے روزہ رکھا, حالانکہ انشاءاللہ کے معنی اللہ نے چاہا تو. اس کی وضاحت سرکار امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی یہ فرماتے ہیں کہ حقیقت میں روزہ وہی ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا, تو حالانکہ رکھا ہے تو بھی فرما رہے ہیں اللہ نے چاہا تو میں نے آج روزہ رکھا ہے. بظاہر یہ جملہ عجیب سا لگتا ہے لیکن یہ جملہ ان مانوں کر درست ہے. تو بعض یہی وہ بلاغت کے وہ یعنی کہ وہ اسلوب ہوتے ہیں یا باتوں کے طریقے ہوتے ہیں, تحریر کے انداز ہوتے ہیں, کہ کبھی مطلب ہے کہ ماضی کی بات حال میں کر لی جاتی ہے, کبھی آئندہ کی بات حال میں یعنی کہ موجود میں کر دی جاتی ہے. قرآن کی آیت ہے نا بابا, انا اعطینا کالکوثر, کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی, اور کوثر کا ایک معنی جو ہے وہ حوض کوثر ہے, وہ ابھی بظاہر ہینڈ اوور نہیں ہوا, وہ بروز قیامت ہی وہ معاملہ ہوگا. تو اس کو یہ ماضی کے سیگے سے تعبیر فرمایا ہے, یاد فرمایا ہے. صلوا علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ڈاکٹر محمد شفیق اتاری ہے. پیارے باپا جان, میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ایک گونگا اسلامی بھائی ڈاکٹر کے پاس دوائی لینے کے لیے آتا ہے. اب وہ اپنا مرض اشاروں کی زبان میں بتاتا ہے. اب ہر ڈاکٹر اس کی لینگویج کو نہیں سمجھ پاتا, اب وہ جو کچھ سمجھتا ہے اس کے مطابق اس کے لیے دوائی تجویز کر دیتا ہے. ڈاکٹر کے لیے اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ ڈاکٹر جب تک 100% سمجھ نہ پائے یقینی طور پر اس کو جب تک یہ سمجھ نہ پائے اس وقت تک اندھیرے میں تیر مارنا نہیں چاہیے کہ بیچارے کے درد ہوگا پیٹ میں اور آپ دے دیں گے سر کے درد کی دوا, اس کو فائدہ نہیں ہوگا, الٹا خرچہ ہوگا اور اس کا کام ڈیلے ہوگا. تو اگر یہ اس طرح کرے گا ڈاکٹر تو بعض صورتوں میں وہ گناہگار ہونا اس کا سمجھ میں آتا ہے, وہ اس کی یقین ہو جائے, اس کی تسلی ہو جائے کہ یہ مرض بتا رہا ہے. اب اگر بعد میں یہ ڈکلیئر ہوا کہ غلط فہمی ہوئی, اب اس نے جان بوجھ کر ڈاکٹر نے اس کو غلط دوا نہیں دی, تو اس لیے وہ کسی اور سے مشورہ کر لے, ڈاکٹر اپنے کمپاؤنڈر سے کر لے مشورہ, کسی اور مریض سے کر لے کہ دیکھو کیا کہتے ہیں. تو عام طور پہ مطلب ہے نا کہ اندازہ ہو سکتا ہے, کئی امراض ہے جس کا اندازہ ہو جاتا ہے, لیکن بعض امراض ایسے ہوتے ہیں کہ جس کا اندازہ نہیں ہو سکتا, بلکہ کئی امراض ایسے اندرونی طور پر اگر اس کو تکلیف ہے تو وہ شاید اشاروں سے وہ تو کہے گا اپنی لینگویج میں لیکن ڈاکٹر نہیں سمجھ پائے گا. تو یا تو اس کو اگر لکھنا جانتا ہو تو اس سے لکھ لے, لکھنے کا بولے کہ لکھ کر سمجھا دو یا کوئی ایسی صورت نکالے, ورنہ اگر نہیں سمجھ آتی تو معذرت کر لے, تو خامہ خواہ کوئی الٹی سیدھی دوا اس کو نہ دے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. پیارے باپا جان, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سید محمد رفیق ہے, ہند حمیدی کابینہ ناغور شریف سے میں عرض کر رہا ہوں. حضور آپ سے ایک سوال ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نکاح سے پہلے کیا آپ بھی تجارت فرماتی تھی؟ حضور اس کی ہمارے لیے رہنمائی فرمائی. تجارت کے قافلے تو ان کے ہوتے تھے تاجرات, اب یہ خود سفر کرتی تھی تجارت کے لیے, یہ تو اللہ بہتر جانے, تو یاد نہیں پڑتا. تو عورت تجارت تو کر سکتی ہے نا, عورت تجارت کر سکتی ہے. اب اس وقت تو ظاہر ہے کہ وہ اسلام لائی بھی نہیں تھی, تو اس سے پہلے کیا احکام تھے وہ الگ احکام. اچھا پھر اس کے بارے میں ان کے بارے میں یہ بھی نہیں پتا کہ آیا یہ توحید پر تھیں اس وقت پہلے یا نہیں تھیں, یہ بھی مجھے پتا نہیں ہے. تو اگر توحید پر نہیں تھی تو پھر ان کے لیے مسئلہ بھی نہیں تھا, اگر دین ابراہیمی پر تھیں تو پھر وہ مسائل تھے ان کے لیے, اب خدا بہتر جانے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بابا آج ہماری یہاں پر جو مجلسوں کا جو سلسلہ ہے اس میں مجلس سے علاج معالجہ کا بھی ہے, ایک اسلام بھائی سوال پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان, دعوت اسلامی کے مدنی مرکز کی طرف سے بعض عزیز اسلامی بھائیوں اور عزیز اسلامی بہنوں کا بعض شرائط پر عمل کرنے کے بعد مفت علاج کروایا جاتا ہے. اب جو عزیز نہیں مگر رات دن دعوت اسلامی کے مدنی کام کرتے ہیں, اس کا ان کا علاج مدنی مرکز کی طرف سے کیوں نہیں کروایا جاتا؟ ایسا کون سا ادارہ ہے جس میں شرائط نہیں ہوتے؟ نیک کام ہے کرنا چاہیے, تو کیا دعوت اسلامی کر سکتی ہے؟ کیا لاکھوں لاکھ یہ دعویٰ نہیں کریں گے ہم دعوت اسلامی کا کام کرتے ہیں ہمارا علاج کروا دو؟ تو دعوت اسلامی کس کس کا علاج کروائے گی؟ پھر ان میں چیٹروں کی چھانٹی کیسے ہوگی؟ چیٹر تو ایک سے ایک آپ کو پتا, یہاں بھی بیٹھے ہوں گے, آئے ہوں گے, کسی کو بولتے ہوں گے میرا بیگ گم ہو گیا ہے, کسی کو بولتے ہوں گے, اگر کوئی بولے گا شناختی کارڈ گئے تو بولے گا وہ بھی تو اسی میں تھا, کوئی کسی کو بولے گا میں سردار آباد سے آیا, کسی کو بولے گا مرکز لولیا سے آیا ہوں, کسی کو بولے گا گلزار طیبہ سے آیا ہوں, میرا یہ گم گیا وہ گم گیا, جیب کٹ گئی, کٹی ہوئی جیب بھی دکھا دے گا وہ, یہ تو جیب کاٹنا بھی کوئی مشکل کام ہو. تو آپ کس کس سے علاج کرائے گی دعوت اسلامی؟ دعوت اسلامی ایک مذہبی ادارہ ہے, سماجی ادارہ بھی سب کا علاج نہیں کرواتا, نہیں کروا سکتا, یہ بھی بہت دھکے کھلاتے ہیں سماجی ادارے والے بھی جو سب کا علاج کرتے بھی ہیں نا, عام طور پہ جو اعلان ہوتا ہے ان کا, ان کے مسائل بھی کبھی کبھی سننے کو ملتے ہیں کتنی، کیونکہ وہ سب کا کر ہی نہیں سکتے نا، اربوں خربوں روپے چاہیے اس میں، تو اس لیے اصول بنانے ہی پڑتے ہیں، ریڈیوس کرنا پڑتا ہے اپنے نظام کو تاکہ علاج کروانا آسان ہو. تو یہ مطلب یہ نہیں کہ جو ہے نا سب کا علاج کروایا جائے، تو یہ آپ کو ایسی تجویز دیں اس پر غور کیا جا سکتا ہے کہ سب کا علاج لاکھوں کروڑوں اسلامی بھائیوں اسلامی بہنوں کا جو ظاہر کچھ نہ کچھ تو کام کرتے ہی ہیں، ان کا علاج کیسے ممکن ہے؟ آپ کو تجویز لکھ کر دے دیں جہاں سے آپ نے سوال کیا حاجی امین کو، غور کر لیں گے اس میں، اور آپ کی کیا کیا خدمات ہوگی یہ بھی لکھ دیجئے. تو بہرحال یہ کہ یہ دشوار ترین معاملہ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد رضا ہے اور میں راجستھان کے بیکانیر شہر سے ناگور میں 30 دنوں کے لیے اعتکاف کے لیے آیا ہوں. پیارے بپا جان، میرا آپ سے سوال ہے، جو اللہ کی راہ میں لگے رہتے ہیں ان کے درپیش مصیبتیں اور مصیبتیں ہی کیوں آتی رہتی ہیں؟ بعض لوگ دیکھ کے یہ کہتے ہیں کہ تم اتنی عبادت میں لگے رہتے ہو پھر بھی تمہارے اوپر اتنی مصیبتیں آتی ہے. مصیبتیں آزمائشیں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر آئیں یا نہیں؟ یقیناً آئیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر مصیبتیں آئیں یا نہیں آئیں؟ آئیں. کربلا میں کون تھے؟ میرے آقا کے پیارے نواسے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور ان کے رفقا، ان پر کیا کم مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے؟ تو یہ مصیبتیں جو آتی ہیں ان میں بڑی حکمتیں ہوتی ہیں، اور جو گناہگار ہوتے ہیں ان کے گناہ مٹائے جاتے ہیں، نیکوکار ہوتے ہیں نیک بندے ان کے درجات گریڈز بڑھائے جاتے ہیں. یہ قرآن کریم میں ہے نا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم انہیں آزمائیں گے چیزوں کے نقصان سے، خوف سے، پھلوں کے نقصان سے، مالوں کے نقصان سے. یہ مضمون یہ قرآن آیت میں اس طرح کا ہے. مگر جو اور جو یعنی ان کے لیے بشارت ہے جو صبر کرتے ہیں، تو یہ ان نیک لوگوں پر تو آتی ہیں مصیبتیں، ان کی آزمائشیں ہوتی ہیں، ان کے درجے بلند ہوتے ہیں. تو یہ ہم لوگ تو یہ سمجھیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں ہم پر کیوں مصیبت آتی ہے، تو وہ تو ہم کو نماز پڑھنا کون سی آتی ہے، کہاں آتی ہے نماز؟ ظاہری بات ہی نہیں آتا، آپ کہاں آتے ہیں؟ پر نماز پڑھنا آتی ہو تب بھی ہم نبیوں جیسی نماز تو یقیناً نہیں پڑھ سکتے، کربلا والوں جیسی نماز نہیں پڑھ سکتے، اولیاء کرام جیسی نمازیں نہیں پڑھ سکتے، صحابہ کرام جیسی نمازیں نہیں پڑھ سکتے. تو ان سب پر بھی تو آزمائشیں آئیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک مطلب مرضی ہے اس کی، وہ اس طرح اپنے بندوں کے درجات بلند فرماتا ہے. بارگاہ رسالت میں جب درخواست کی گئی ان پریشانیوں کی مصیبتوں کی، تو کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ تم سے اگلے لوگوں کے گوشت کنگھیوں سے نوچے گئے، ان کو تو ایسی ایسی آزمائش آئی تھی۔ تمہارا لیے کہ امتحان پر صبر کرنا چاہیے، گلہ شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ زماں پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ مصائب میں کبھی ہر سے شکایت لب پہ مت لانا، مصائب میں کبھی ہر سے شکایت لب سے مت لانا، وہ کر کے مبتلا بندوں کو اپنے آزماتا ہے، وہ کر کے مبتلا بندوں کو اپنے آزماتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ اب مکتبۃ المدینہ نے آج ایک رسالہ شائع کیا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، نگران شورا نے گزشتہ دنوں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع میں ایک بیان فرمایا تھا جس کا نام ہے بیٹی کی پرورش۔ یہ بیان وی سی ڈی میں بھی مکتبۃ المدینہ نے اس کو جاری کیا ہے۔ الحمدللہ المدینۃ العلمیہ نے اس بیان کی نوک پلک سواری ہے، اور آج الحمدللہ یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ پر آ چکا ہے۔ بیٹی کی پرورش، اس کا ہدیہ 18 روپے ہے، اور اس کے جو صفحات ہیں وہ تقریباً 64 صفحات کا یہ رسالہ جو ہے، یہ الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے۔ 18 روپے ہدیہ پر یہ مکتبۃ المدینہ پر دستیاب ہے، بیٹی کی پرورش۔ یہ نوک پلک سنوارنا جو نا میری دانست میں، یعنی کہ معمولی فرق، یعنی کہ تلفظ کا فرق، کہیں کوئی عبارت کی ترکیب، یہ سمجھ میں آتا ہے۔ یعنی علمیہ ترمیم و اضافہ کرتی ہے، تو یہ الفاظ میرا خیال ہے درست رہیں گے کہ مجلس علمیہ نے، المدینۃ العلمیہ نے اس میں ترمیم و اضافے کے بعد اس کو شائع کیا ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کی مجلس المدینۃ العلمیہ نے نگران شورا کے سنت و بھرے بیان بیٹی کی پرورش میں ترمیم و اضافے کے ساتھ اس کو پیش کیا، اور مکتبۃ المدینہ نے 72 صفحات کا یہ رسالہ جو ہے وہ جاری کیا ہے۔ مکتبۃ المدینہ پر 18 روپے ہدیے پر یہ رسالہ دستیاب ہے۔ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawataislami.net پر بھی اس رسالے کو حاصل کیا جا سکتا ہے، ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیچو جودھ پور راجستھان کا رہنے والا ہوں، میرا نام اصغر علی ہے۔ کچھ لوگ ایسا بولتے ہیں بابا جان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جنت میں مقام ہو، دوزخ آرام ہو، مدینہ مدینہ، ایسا بولنا یہ کیسا ہے؟ آخر میں مدینہ مدینہ بھی بولتے ہیں، یہ حدیثوں میں جو سلام ہے نا، وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی کہ جو اعلی حضرت نے جو تحقیق فرمائی ہے وہ اتنا ہے سلام، اگرچہ وہ مغفرت تو ہو کی بھی روایت ہے، لیکن اعلی حضرت نے فرمایا کہ وبرکاتہ تک، تو وہ روایت میں کلام ہوگا۔ اب اس میں یہ اضافہ دوزخ ہو جنت مقام ہو، پھر بولتے ہیں آپ کے بچے ہمارے غلام، اور اس طرح یہ مذاق کی طرف لے جاتے ہیں یا مذاق کی طرف نہ بھی لے جائیں تو اس طرح کے اضافے نہ یہ عربی ہے نہ اردو ہے, یہ بس ہے, تو یہ ہے قابل ترک ہے, اس کو بالکل یعنی کہ ترک کیا جائے, اور جو حدیث پاک میں سلام کے الفاظ ہیں اس کو رٹ لیا جائے, صحیح تلفظ کے ساتھ اسی طرح سلام کیا جائے. جواب میں بھی اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, تو آپ بھی کہہ دیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر اس نے کہا السلام علیکم تو آپ اس سے بہتر جواب دیں, یہ ترغیب ہے حدیثوں میں کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھی کہہ دیں تو اور اچھا ہے کہ وہ السلام علیکم کہنے برداشت نہیں کیا ہے, ورحمۃ اللہ بڑھائیں گے تو 20 نے کیا ہو جائیں گی, وبرکاتہ کہیں گے تو 30 نے کیا ہو جائیں گی, تو وبرکاتہ تک کہنے کی عادت بنانی چاہیے سلام کرنے میں بھی اور جواب دینے میں بھی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج طاق رات ہے, صلاۃ التسبیح انشاء اللہ جی بابا 2:25 لبیک تک یہ وضو وغیرہ کر کے جن کو تازہ وضو کرنا ہو, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فیضان سنت صفا 176 پر ہے, حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر اور مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مول لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں, صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, جو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہیں, انشاءاللہ عز و جل 2:25 پر یہاں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں صلاۃ و تسبیح ادا کی جائے گی, لہذا تمام اسلام بھائی اپنی طبعی حاجت سے فارغ ہو جائیں, وضو وغیرہ کر کے صفیں درست فرما لیں, اور اسی کے ساتھ جو اسلام بھائی مستقل یعنی ہمیشہ امامہ شریف کا تاج سجانے کی خواہش رکھتے ہیں تو انشاءاللہ عزوجل وہ مدنی قافلہ مکتب میں رابطہ فرمائیں, امیر اہل سنت انشاءاللہ عز و جل ان کے سروں پر امام شریف کا تاج سجائیں گے. تو اسلام بھائی مدنی قافلہ مکتب میں صلاۃ و سلام کے بعد رابطہ فرمائیں. آج انشاءاللہ عز و جل حلقہ نمبر 76 سے 80 کے اسلامی بھائی, حلقہ نمبر 76 تا 80 کے اسلامی بھائی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی وارگاہ میں سحری میں حاضری دیں گے. انشاءاللہ عز و جل آج 76 تا 80 حلقے کے اسلامی بھائی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ سحری کی سعادت حاصل کریں گے. یہ اسلامی بھائی صلاۃ و تسبیح ادا کرنے کے بعد رمضان حال پر تشریف لائیں, صلاۃ و تسبیح کی نماز ادا, صلاۃ و تسبیح ادا کرنے کے بعد رمضان حال پہ تشریف لے آئیں. اے شہنشاہ مدینہ الصلاة والسلام زینت عرش